Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijke overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. En in Noord-Italië kan dat volgens sommige weermodellen zelfs oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Ook buurland Slovenië heeft deze zomer te maken gehad met zware regenval die levens eiste. In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige president 53% van de stemmen. Zijn tegenstrever, Chamisa, kwam uit op 44%. Hij betwijfelt de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen, die woensdag werden gehouden, maar vanwege problemen met de stemformulieren met een dag werden verlengd. Internationale waarnemers hadden vooraf al hun bedenkingen over de eerlijkheid van de stembusstrijd. Zij constateerden dat tegenstanders van het regime werden geïntimideerd of zelfs gearresteerd. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv. De spelshow werd in de jaren 90 ook in Nederland uitgezonden onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. Hij is 99 jaar geworden. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. NEC won thuis met 3-0 van RKC Waalwijk, dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. In Rotterdam hielden Excelsior en Fortuna Sittard elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag een mix van zon, wolken en een paar regen- en onweersbuien. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Jazeker. Deze nacht is sensueel, sexy en een beetje kinky. Oh. Het is donker buiten en de wereld slaapt, maar wij zijn hier om een zeer spannend thema te bespreken. De combinatie daten, liefde, en ook een heel klein beetje seks. Heel klein beetje. Misschien toch iets meer seks. Maar dan met een twist, want hoe betekenisvol is seks nou anno 2023? Welke rol speelt het in ons liefdesleven? En bespreek je eigenlijk al op D2 aan welke kant van je nek je het liefst gelikt wil worden? En hoe spelen dating apps hier eigenlijk hierin? Wafik, D2 al? Goeienacht, Antoinette. Ja, D2, D1, D5 voor sommigen. Wat mij betreft verdienen al je vragen een dikke swipe naar rechts. Om over dating apps gesproken te hebben. En dat geldt ook voor onze gasten van vannacht. We gaan zo meteen bellen met activist, schrijver en nu ook programmamaker Tessel ten Zwege over haar nieuwe serie Tessel in Cyberspace, dat binnenkort uitkomt. Daarna gaan we het hebben over financial domination, Antoinette. Financial domination, ook wel findom genoemd, met Sovjet Mercedes, helemaal vanuit Amerika. Ik zeg, hou je bankieren-app maar bij de hand. Het mag wat kosten. Het mag wat kosten. En als laatste, Nederlanders, ik weet niet of je dat weet, geven hun relatie een dikke vette 8,1. Blijkt uit onderzoek van INO Research van 2022. Maar goed, hoe kan het nog beter? Wat is er veranderd in onze kijk op liefde en seks? En hierover en nog veel meer gaan we in gesprek met onze hoofdgast, sensualiteit en relatiecoach Tanisha Simons. En het mooie van praten over seks, daar hoort gewoon muziek bij. Ja. Ik weet niet, ben jij een beetje van de muziek aan? Ik zeker weten. En er zijn gewoon een paar liedjes wat gewoon altijd goed is. Ja. Eigenlijk alles van The Weeknd. En dit is dan daadwerkelijk ook een ex van The Weeknd. En ja, liefde, fetish, beide een passies van het hart. Eén taboe, de ander alom geliefd en bezongen. Maar soms vermengen ze zich samen. En dit is daar zo'n prachtig voorbeeld van. Take it or leave it. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it. Cause I know that you need it. Look in the mirror. When I look in the mirror. Baby, I see it clear. Why you wanna be near. I'm not I sympathize. I can't deny Van Selena Gomez. Wat vond je ervan, Rafiek? Ik voel de temperatuur in deze ruimte ineens een beetje omhoog gaan, Antoinette. Nu al. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar we laten de sexspace even voor wat het is en duiken in plaats daarvan in de cyberspace. En wel die van de activisme. In Het Tessel in Cyberspace onderzoekt schrijver en activist Tessel ten Zwege de relatie tussen de online wereld en activisme. Wat hebben feminisme en porno met elkaar te maken? En wat heeft het met activisme te maken? En hoe staat het er eigenlijk voor met het feminisme in het digitale tijdperk? Als je nu al vragen hebt of denkt, ja, sorry, feminisme, ik ben er klaar mee, ik hoef dit niet te weten, stuur dan gewoon een appje. Want misschien heb je wel een vraag, misschien is het ongegronde haat. Ik wil het vooral weten en dit is het moment, want Tessel ten Zwege is nu live aan de telefoon. Goedenacht, Tessel. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Het blijft toch altijd spannend als je iemand aankondigt en het dan toch 1 seconde stil is. Ja. Ik heb een beetje een delay volgens mij. Of jullie vallen af en toe een beetje weg. Maar nu kan ik je helder horen. Top. Nou, dan gaan we het vanaf nu proberen. Hey Tessel, je hebt een programma gemaakt. 3 september komt hij online. Hoe was het om dat programma te maken? Echt heel erg leuk. Ik werk meestal met best wel een beetje deprimerende thema's. Als schrijver heb ik boeken geschreven over geweld tegen vrouwen voornamelijk. En ben ik nu bezig aan een boek over femicide. Mm-hmm. En Tessel in Cyberspace gaat over activisme en mensen die zich online inzetten om de wereld een beetje beter te maken of zich op te komen voor hun eigen rechten en hun eigen positie. Mm. En dat is echt... Het was heel fijn om te doen, omdat het een veel optimistischer uitgangspunt is. En omdat mensen echt met heel veel passie praten over wat ze aan het doen zijn. Dus ik heb echt genoten. Ja. Hey, Tessel, jij bent natuurlijk een belangrijk beginpunt voor je programma. Je bent zelf natuurlijk activist. Kan je even in het kort omschrijven wat online activisme nou precies inhoudt? Nou, een heleboel dingen. Je kan online activisme zien als het delen van informatie over sociale issues of het delen van bijvoorbeeld een petitie. Je kan oproepen tot een boycott. Eigenlijk allerlei vormen van protest die zich dan online afspelen. En in de serie ga ik ook onderzoeken van hoe effectief zijn deze vormen van activisme. En doen mensen dit ook echt om de wereld een betere plek te maken? Of zit er soms misschien ook een beetje ijdelheid in het spel? Posten mensen dingen omdat ze gewoon graag er sociaal betrokken uit willen zien? Maar gaan mensen daar wel eerlijk antwoord op geven? Ja, dat is lastig. Dat weet je natuurlijk niet. Maar het is denk ik wel goed voor mensen die de serie gaan kijken om te reflecteren op hun eigen onderactivisme. En te denken van, waarom deel ik eigenlijk die ene infographic? En waarom post ik dat zwarte vierkantje? Denk ik dat echt iets uitmaakt? Of doe ik het vooral om me goed over mezelf te voelen? En zonder al te veel op de zaken vooruit te lopen, kan je al een conclusie delen waarom mensen dat wellicht doen? Het leuke van de serie is dat ik eigenlijk de conclusies zoveel mogelijk aan de kijker overlaat. Okay. Ik introduceer verschillende perspectieven en van mensen die ik interview en uit boeken en andere bronnen die ik heb geraadpleegd. Maar wat mensen vervolgens willen concluderen uit de perspectieven die ik aanbied, dat laat ik helemaal aan de kijker over. Mm-hmm. Om even al vooruit te lopen op zaken. Aflevering 2 gaat over het feministische vraagstuk rondom sekswerk. En je vraagt je af hoe feministisch het online platform OnlyFans is. OnlyFans, waar mensen vaak toch wel erotisch getinte foto's en filmpjes plaatsen. Je zou zeggen, je hebt het zelf in de handen. Is dat ook zo? Dat is ook een goede vraag. OnlyFans wordt nu vaak gezien als een soort van feministische ontwikkeling. Omdat sekswerk is een van de weinige beroepen waarin vrouwen meer verdienen dan mensen van andere genders. En daarom wordt sekswerk vaak door mensen als empowering gezien. Wacht even, maar is dat dan wel empowerment of is dat eigenlijk ongelijkheid? Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, ik denk dat een baan waarin vrouwen meer verdienen, dat dus wel voor vrouwen een manier is om financieel onafhankelijk te worden. En dat is natuurlijk empowering en feministisch tot op zekere hoogte. Mm-hmm. Sekswerk is wel natuurlijk een baan waarin je lichaam geobjectificeerd wordt. Yep. Ja. En ik vond wat je net zei over dat je met name uitzoekt over in hoeverre delen mensen nou dingen bewijzen van om het maar te delen. Hè? En ik denk dat dingen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Volgens mij 2 jaar geleden toen met Black Lives Matter. Of 3 jaar geleden inmiddels bijna. Zou je kunnen stellen dat dit pas echt een soort omwenteling is geweest, zeg maar, in recente geschiedenis, dat mensen zich hardop aan het afvragen zijn van, ja, maar doe je het nou echt omdat je er, ja, hè, of geef je nou echt om het issue? Of is het een beetje groepsdruk? Ja, inderdaad. Ja, of gewoon om jezelf gewoon een beetje beter te profileren. Wat is jouw kijk erop, Tessel? Ja, ik denk dat protesteren veel toegankelijker is geworden door het internet. Wat aan de ene kant goed is, maar aan de andere kant maakt dat het ook een soort van bijna een verplichting wordt of zo. Mensen worden er ook raar op aangekeken als ze iets niet delen, bijvoorbeeld. Tijdens de Black Lives Matter peak in 2020 was het natuurlijk echt wel zo dat mensen elkaar een beetje aankeken van, oh, jij hebt daar niks over gepost. En mensen rukten echt massaal uit naar die demonstraties. Waar je vroeger, mensen die naar demonstraties gingen, dat was echt een ander type mens dan de mensen die zeg maar tot de mainstream behoorden. Ja. Terwijl protest via online eigenlijk veel meer is ingeburgerd, maar dus ook van veel mensen verwacht wordt. Ja. Je zou in die zin ook kunnen stellen van, ja, weet je, wat zou het doel heiligt de middelen? Het gaat erom dat een issue bepaalde gestalte krijgt. En het beeld wat de mensen toch het meest bijblijft is van grote, bij wijze van spreken de dam, hè, helemaal tot aan de nok toegevuld. Dus in hoeverre denk je dat er inderdaad sprake is van een het doel heiligt de middelen principe, idee, gedachte? Ik ben eigenlijk heel positief over online activisme in de zin van het is sowieso goed dat het zo massaal is en dat het zo toegankelijk is en dat mensen er makkelijk aan meedoen. Het risico is denk ik wel dat mensen een infographic delen op hun Instagram en dan denken van oké, mijn werk zit erop. Ik heb weer mijn steentje bijgedragen. Ja. Vooral bijvoorbeeld bij Black Lives Matter was dat heel duidelijk. Omdat mensen massaal die zwarte tegeltjes gingen delen op hun Instagram. Ja. Maar ik vroeg me dan vaak af van oké, waar blijft het daarbij? Ook mensen die bijvoorbeeld werkten in een bedrijf waarvan ik wist dat er wel eens racisme op de werkvloer was. Die dan vrolijk zo'n soort tierkantje delen op Instagram. Ja. Daar heb je natuurlijk niks aan. En ook waar we het net over hadden, de rechten van sekswerkers. Mensen die delen soms een leuke Instagram-post waarop staat sex work is work. Maar ondertussen worden wel de rechten van sekswerkers in Nederland steeds meer ingeperkt. En daar doen we niks aan. Ja. Hey, ik wil even een klein sprongetje maken, Tessel. En staat een beetje los van jouw programma, maar tegelijkertijd volgens mij ook weer niet. Jij schrijft ook heel veel stukken, heel veel opinierende stukken. En daar ben je heel openhartig, zeker als het gaat om seks bespreekbaar maken en dat soort dingen. En om een beetje in het thema van de uitzending te blijven. In hoeverre zou je stellen dat die openheid die je dan zo tentoonspreidt, dat onderdeel is van jouw online activisme? Nou, meer dan ik zou willen. Ik hou gewoon van bloot zijn eigenlijk. En ik hou van open zijn over seksualiteit en zo. Maar helaas is dat in deze maatschappij iets activistisch en aanstootgevend. Ja. Ik schrijf daar wel specifiek over. Ik heb laatst in het Parool een stuk geschreven over een beetje de politiek van bloot zijn in de stad. Dus wanneer ben je daar? Wanneer voel je je veilig? Wanneer voel je je geaccepteerd? Met hoeveel blootheid, zeg maar. Is daar een graadmeter van hoe naakt mag je zijn? Nou, zelf calculeer ik dat een beetje aan de hand van wie is er om mij heen? Wie weet ik dat er om mij heen gaat zijn? Ja. Als ik ergens heen ga waarvan ik weet dat er veel vrouwen zijn, of vrouwen van mijn leeftijd, dan kan ik er eigenlijk wel op rekenen dat er solidariteit is met mij. Dus stel, er zou iets gebeuren, iemand zou mij aanspreken, of iemand zou mij ongewenst aanraken, dan kan ik op dat moment rekenen op de solidariteit van andere vrouwen. Mm-hmm. Maar als ergens voornamelijk mannen of oudere mensen zullen zijn, dan voel ik me wat minder comfortabel. Ja, ja. Is er verschil tussen de naaktheid nu en de naaktheid van een paar jaar geleden? Ja, van meer de tientallen jaren geleden? Want je merkt toch dat als het over feminisme gaat, dat mensen eigenlijk meteen denken aan die vrouwen die met hun blote tieten op de Dam stonden. Mm-hmm. Is er verschil in activisme tussen naakt nu en toen? Ja, ik denk dat het vooral gaat om meer verschillende soorten lichamen. Mm-hmm. Natuurlijk iets wat tekenend is voor vorige golven feminisme is dat het vooral draaide om de witte vrouw. En nu met mensen als Lizzo, die natuurlijk enorm zijn, dan wordt er meer ruimte afgedwongen voor ook de lichamen van bijvoorbeeld zwarte vrouwen en voor dikke vrouwen. Vrouwen met een lichamelijke beperking. Dus het activisme verandert wel, maar ik ben wel vaak een beetje moedeloos over dat we dezelfde strijd tientallen jaren later nog steeds, of eigenlijk opnieuw moeten gaan voeren. Ja. Zit dat ook niet een beetje in het feit, om toch een puntje van kritiek erop los te laten, dat het ook een soort bubbel is? Ik heb het idee dat het activisme altijd uit dezelfde hoek komt. Altijd Amsterdam. Begrijp je een beetje waar ik vandaan kom? Ja, dat zou goed kunnen. Ik denk wel dat het wel doorsijpelt in de rest van de maatschappij, hoor. Vooral er zullen alsnog mensen zijn die slutshamende gedachten hebben over mensen die er bloot bij lopen. Maar door momenten als MeToo bijvoorbeeld zijn er wel steeds meer gesprekken over consent. En dringt het wel meer tot mensen door dat zelfs als je bloot bent, je niet vraagt om ongewenste aanrakingen. En dat je daar geen recht uit kan ontlenen om iemand aan te raken. Ja. Ja, want je zegt al, het voelt alsof ik soms dingen moet herhalen van vroeger. We zitten nu alweer bij de vierde feministische golf. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen de vierde en de derde en de tweede? Want ik dacht eerlijk gezegd dat we nog bij de derde waren. En wanneer wordt iets een nieuwe golf? Nou, er zijn de meningen over verdeeld, hoor. Dus het is niet gek dat je je dat afvraagt. Iets wat tekenend is aan de vierde golf is dat het zich voornamelijk op het internet afspeelt. En dat het internet echt een sleutelrol speelt. Mm-hmm. En er is een beetje een soort van heropleving van de term intersectionaliteit. Dat betekent dat verschillende aspecten van je identiteit eigenlijk samenwerken om een soort van unieke sociale positie te creëren. Als voorbeeld een zwarte vrouw die op vrouwen valt, die heeft te maken met seksisme, met racisme en met homofobie. En die drie onderdrukkingen, zeg maar, die komen samen, die intersecten om haar positie in de maatschappij te maken. En ja, daar is nu veel meer aandacht voor dan in vorige golven. En wat ik bijzonder vind aan je programma, en dat valt mij op ook in als ik een beetje omheen kijk op social media en zo, is dat er heel, tenminste tegenwoordig, veel meer de blik naar binnen toe geworpen wordt, merk ik, vanuit activisten. Dus inderdaad, de vraag stellen van waar doen we het voor? In hoeverre zijn we goed bezig? Waar draagt dit wezenlijk aan bij? Hoe kunnen wij zelf beter worden als gemeenschap, voor zover je het een gemeenschap kan noemen? In hoeverre is die reflectie, denk je, belangrijk om, en het is een beetje een gedachte-experiment, hoor, maar om bijvoorbeeld naar zo'n vijfde golf te gaan? Ik denk dat het heel goed is dat mensen kritisch zijn op zichzelf en zich ontwikkelen, zeg maar, in hun activisme. Maar iets wat we hebben onderzocht in de eerste aflevering, is dat mensen soms ook heel kritisch zijn op online activisten. Een van de vrouwen die ik heb geïnterviewd, Sharmila Voren, zij heeft een chronische ziekte, maar ze profileert zich op Instagram heel erg als activist. Ja. En zij vertelde dat ze regelmatig haatberichten krijgt van mensen die haar verwijten dat ze niet bij een protest is. Of dan zeggen van, je bent geen echte activist, want je deelt alleen maar posts op je Instagram. Meen je dat nou? Terwijl zij heeft een chronische ziekte. Dus zij is niet eens in staat om regelmatig haar huis uit te gaan. Ja. En ik denk dat het in dat soort situaties vooral belangrijk is om te bedenken van, het is goed om kritisch te zijn. En het is goed om steeds meer na te denken over hoe kunnen we de wereld echt efficiënt een betere plek maken. Maar ja, ook gewoon in gedachten houden dat iedereen zijn grenzen heeft. Heb jij zelf ook te maken met die kritiek? Nee, eigenlijk niet. Ik ben ook wel eigenlijk, ik kom altijd mensen wel opdraven bij een protest. Go hard or go home, toch? Ja, nee, ik vind het wel vaak belangrijk. Vooral bij protesten waar ik zelf niet per se iets mee te maken heb, vind ik het belangrijk om wel aanwezig te zijn om solidariteit te uiten. Dus bijvoorbeeld bij protesten die gaan over de lange wachtrijen voor transgenderzorg. Dat soort dingen vind ik het wel belangrijk. Omdat transpersonen zo onder vuur staan in de media, wil ik graag met dat soort zaken mijn solidariteit uiten. Wauw, ik vind het bijna lastig om nu weer het bruggetje te maken naar onze uitzending over erotiek en het toch eigenlijk wat objectiviseren misschien wel. Ja, wellicht. Maar er zit natuurlijk ook een mate van activisme als het gaat om seks bespreekbaar maken. En wat voor plek geef je dat in het publieke debat? Dus ik denk dat het bruggetje prima te maken is, toch? Nou ja, wat ik eigenlijk heel graag wil vragen, hoe kunnen we het bespreken van erotiek ervoor zorgen dat het niet alleen maar meer objectificeert van lichamen, van vrouwen, maar ook van mannen en ander? Ja, zeker. Ja, dat is een lastige. Vooral in de discussie over sekswerk is dit echt een relevant punt. Er zijn namelijk onderzoeken, zoals onderzoeken waar Emia Schiene-Vassan over schrijft in haar boek Het recht op seks, dat mannen die vaak porno kijken minder geneigd zijn om positieve discriminatie van vrouwen te steunen en mee te leven met de slachtoffers van verkrachting. En ook vaker aangeven dat ze iemand zouden willen verkrachten. En als je dat soort dingen leest, dan zou je je ook afvragen van, hoe kan online sekswerk en pornografie nou ooit feministisch zijn? Ja. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te bedenken, is dat online sekswerk heel veel autonomie geeft aan de vrouwen die het doen. Mm-hmm. Pornoactrices die moeten vaak hun rechten van video's afstaan. En strippers bijvoorbeeld moeten vaak staageld betalen aan een mannelijke clubeigenaar. Ja. Maar op OnlyFans of als camgirl heb je veel meer macht eigenlijk over hoeveel geld er je eigen zak in gaat. Ja, 80% krijgen ze zelf, toch? Ja, over het algemeen wel. En ja, weet je, sommige vrouwen hebben dat gewoon heel hard nodig. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken over, is sekswerk niet objectificerend en is sekswerk altijd vrouwenvriendelijk? Maar ik denk dat het allerfeministisch is om na te denken over wat hebben vrouwen nodig om zichzelf in leven te houden. En ja, weet je, online sekswerk brengt wel brood op de plank. Ja. En daarom vind ik het wel, vind ik het in die zin wel feministisch. Ja. Tessel, een laatste vraag. Je zei dat je deze serie gemaakt hebt met het idee van dat de kijker uiteindelijk zijn eigen conclusie kan trekken. Maar je hebt natuurlijk zelf tijdens het maakproces, denk ik, ook een eigen conclusie getrokken. Waar komt die op neer? Eigenlijk valt het nog best wel mee. Ben er best wel open uitgegaan. Ik ben sowieso, de serie gaat over, zijn 4 afleveringen en elke aflevering begint met een vraag waar ik zelf ook gewoon oprecht mee zat. Mensen die maken vaak series of documentaires over dingen waar ze veel vanaf weten. Mm-hmm. Maar bij mij begon het eigenlijk met, dit weet ik gewoon nog niet. En dat ga ik eens onderzoeken. En dat is juist een heel fijn uitgangspunt geweest. Want ik heb in elke aflevering ga ik met 3 mensen in gesprek die direct betrokken zijn bij het onderwerp van de aflevering. En heb ik verschillende bronnen geraadpleegd die verschillende perspectieven laten zien. Dus bijvoorbeeld in de aflevering over online sekswerk. Boeken die het hebben over de gevaren van pornografie. Maar ook bijvoorbeeld Revolting Prostitutes. Een heel mooi feministisch boek over de rechten van sekswerkers en waarom dat belangrijk is voor de feministische beweging. En ik gooi eigenlijk al die kennis en die perspectieven gooi ik gewoon op in de serie. En dan hoop ik dat de kijkers aan het einde van de rit er zelf een mooie mening van kunnen brouwen. Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi en misschien wel heel erg feministisch om gewoon zelf te mogen bepalen wat je mening is. Ja, absoluut. Zelf je conclusies te trekken en gewoon vragen blijven stellen. Het hoeft niet allemaal zo stellig. Nou, precies. Dat vind ik dus ook. Nou ja, dankjewel Tessel ten Zwege, schrijfster en samensteller van het boek Voorbij de Verbijstering over gender en geweld. En maker van de online serie Tessel in Cyberspace, vanaf 3 september te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3. Dankjewel Tessel. Dankjewel. Dank jullie wel. I'ma keep it coming, coming, coming, pleasure, pleasure, pleasure, pleasure. Yeah, baby, pay me in pleasure, pleasure, pleasure, pleasure. We can be growing together, find your shade, baby, under my tree. I lick, lick, lick from your nectar, tastes so sweet, put it all on me, put it all on me. Keep it coming forever. Baby, if you pay me in pleasure, I'ma keep it coming, coming, coming, coming, coming. Pleasure, pleasure, pleasure, pleasure. Yeah, baby, pay me in pleasure. Pleasure, pleasure, pleasure. Yeah, baby, pay me in pleasure. Pleasure, pleasure, pleasure. Yeah, baby, pay me in pleasure. Pleasure, pleasure, pleasure. My baby, pay me in pleasure. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Heaven sent you to me. Positions van Ariana Grande. En daarvoor hoorde je nog Janelle Monáe met Paid in Pleasure. Eigenlijk is dat hele album gewoon één grote erotische golf. Bespeur ik daar de tip van de nacht? Kijk, als je daar zin in hebt, dan moet je dat vooral doen. Zo is het. Maar eerst gaan we wat anders doen. Je gaat een beetje te hard van stapel met de muziek. Ja, ik wilde eigenlijk iets anders doen. Nee joh, maakt niet uit. Even kijken. Wie seks zegt, zegt ook overgave. En zeker in dominante spelletjes. De vraag is alleen, in hoeverre zijn mensen bereid het... Hoe ver willen ze gaan in die overgave? Je kent het beeld wel van de zweep, latex, handboeien. Die ken je vast wel. Maar heb je ooit gehoord van de combinatie ING-app, tikkie sturen en Amazon wensenlijstjes? Klinkt toch iets minder sexy meteen. Ja. Maar goed, misschien kan onze gast zo meteen daar wat meer body aan geven. Want onze gast van vanavond weet er alles van. Ze heet Sovjet Mercedes en ze is financial dominatrix. Hallo mevrouw Mercedes. Hallo daar. Zonder na te denken, wat is jouw bankrekeningnummer? Welke van de 10? Mevrouw Mercedes, hoe wilt u dat we u aanspreken? Mevrouw Mercedes, klinkt fantastisch. Helemaal goed. Ja, toch? maar mevrouw Mercedes, wat is nou Findom? Findom is een dynamiek binnen de BDSM en fetishwereld waarin geld wordt gebruikt als power exchange en machtsmiddel. Dat is de bekropte en korte variant. En wat is dat concreet? Hoe het eruit ziet is dat mannen zich laten domineren door mij, waarin geld het middel is in plaats van de traditionele zwepen of de vernederende woorden wat de normale meesteres normaal is. Hè? En de meeste mensen snappen dit helemaal niet. Die kunnen zich er helemaal niks bij voorstellen. Precies, dus kun je een situatie voor ons schetsen? Absoluut. Nou, ik begin altijd met het voorbeeld dat als je je ooit machteloos hebt gevoeld omdat je niet genoeg geld had, op je bankrekening of om je rekening te betalen of om iets leuks te doen, dan snap je dat er heel veel macht in geld is. Ja, zeker. En absoluut. Hoe het eruit... Snap je? Ja. Mm-hmm. Dus wat het voor mij eruit ziet, is dat heel veel mensen, heel veel van mijn slaven, mijn geldslaven, die hebben een financiële vrijheid waarin ze eigenlijk de natuurlijke grenzen die de normale burger of mensen op het dagelijks level meemaakt, die hebben dat niet. Dus ze zijn heel rijk. Ja, vermogend. Ja, dus wat ze eigenlijk opzoeken is de grens opzoeken en een kick, hè, een adrenaline. Sorry, ik spreek heel veel Engels, dus dat zal er tussendoor kruipen. Dan ben je bij mij bij het juiste adres. Ja. Ik doe dit al meer dan 10 jaar nu. En de spelletjes en de dynamieken kunnen er verschillend uitzien. Van hele korte donaties die er worden verzonden naar mij. Als zijnde een opoffering. Dus ik offer mijn geld op als een token voor uw macht. Tot geldrekeningen die ik beheer in hun naam en hun zakgeld geef wekelijks. Wow, nee joh. Ja. Wauw. Even kijken. Je doet het 10 jaar. Financial domination doe ik 10 jaar. Ja, precies. Ik zit al in de industrie al 17 jaar. 17 jaar in de industrie. Financial dominatrix ben je al 10 jaar. Hoeveel geld heb je in totaal inmiddels bij elkaar geslagen? Oh god, dat zou ik niet eens kunnen vertellen. Jawel. Het is meer dan... Nee, maar puur... Several millions, dus we zitten boven de paar miljoen al. Wat? Oh, wauw. Ja. Maar, want... Nee. Hoe begin ik? Huh? Nee, maar oprecht, hoe begin je met zoiets? Het lijkt mij dat dit dan een soort van logisch gevolg is van... Je zit al heel lang in die industrie, je weet hoe het is om... je kent dat machtspelletje heel goed. Dan is dit volgens mij een hartstikke logisch gevolg als je... als dit het perspectief is, financieel. Ja, ik denk dat er een enorme misconceptie bestaat over financial domination. Omdat toen internet pas opkomend was en heel erg aan het groeien was in de fetish en porno scène, mm-hmm. was het een stuk makkelijker. Toen was het, je hoeft er alleen maar mooi uit te zien, een beetje een paar schunnige opmerkingen maken en geld komt aan je voeten. Dat is zeker weten een tijd geweest. Dat wil ik voorop stellen. Echter, de markt raakt verzadigd op een bepaald vlak. Dus alleen de mensen die ten eerste geld begrijpen en echt en machtsdynamieken begrijpen en psychologie, ja, die kunnen er echt zoveel geld uit halen. Dus voor mij, ik heb mijn psychologie diploma, mijn business diploma. Ik investeer, ik heb onroerend goed. Dus het is niet alleen maar, ik ben slim met geld. Ik begrijp geld ook echt. Ja. Want anders iedereen kan het op zich absoluut wel doen. Alleen, het is niet een leuke spelletje. Het kortdurige spelletje heeft een financieel plafond waar je heel snel tegenaan komt. Dus die zullen niet zulke bedragen meemaken, ja, als ik. Maar wil ik ook vooropstellen dat er mensen zijn, dames in mijn industrie, die het niet alleen nog langer doen, die nog beter zijn dan ik. En die hele huizen van een paar miljoen hebben gekregen. Of gekregen. Auto's, bedrijven in hun naam hebben over laten schrijven. Dus het is een hele niche, specifieke fetish wat benaderd moet worden als een echt bedrijf, ja, een echte brand, wat bij het begin heel erg hard werk is. Alleen er is geen financieel plafond, dus ja. Ja, Antoinette, ik zie je heel bedenkelijk kijken. Ja, ik heb ook psychologie gestudeerd, dus ik denk. Jij denkt waar begin ik? Nee, maar. Dit was je laatste radio. Ergens denk ik ook van. Je ziet heel vaak dat het fout gaat met boekhouders, dat ze dan heel veel geld naar zichzelf sluizen. Hoe open moet, mm-hmm, jij zijn tegen je slaven over hoeveel geld jij hebt en zij hebben? Nou, wat ik heb is absoluut irrelevant. Net zoals dat, mm-hmm, als jij een boekhouder aanneemt, maakt het niet uit hoeveel geld hij persoonlijk verdient. Mm-hmm. Je wil alleen maar dat hij de diensten goed uitvoert voor jou. Ja. Als je wat naar het diepere level gaat van een financial domination, dan werk je wel met echt professionele accountants, met professionele boekhouders, met professionele advocaten die contracten opstellen en zo. Dus wat ik zeg, het kan heel erg diep gaan, wat in mijn geval het geval is. Wow. Maar dat is niet, dat is, weet je, ik wil altijd uitkijken met het romantiseren van deze industrie. Want, mm-hmm, er zit ook een keerzijde aan. Dat het is die adult industry. Weet je, het is sekswerk, linksom of rechtsom. En de vrijheid die er 10 jaar geleden was, dat iedereen met een PayPal kon betalen, dat is allemaal niet meer zo. Die vrijheid bestaat gewoon niet meer. En, ja, de industrie is veranderd in de sens dat financiële instituten die kijken anders naar deze carrièrekeuzes, mm-hmm, dan dat ze vroeger deden. Want vroeger was er geen programma voor, er was er geen systeem voor, er waren geen belemmeringen, ja, voor. Die zijn er nu zeker wel. Maar is het nou, is het nou echt zo dat er een mate van verzadiging heeft plaatsgevonden? Want als ik vind het leuk om op TikTok te zitten, en dan kom ik heel vaak van dit soort kom ik screenshots tegen van meiden die dan, mm-hmm, met hun slaven in gesprek gaan. En dan regent het comments van, oh, hoe kan ik beginnen? Hoe kan ik beginnen? Dat zal grotendeels denk ik wel met een knipoog zijn. Ach, het is maar een comment. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat er dat die markt nog lang niet uitgespeeld is, joh. Kijk, ik denk vooropstellend, ik denk dat geen enkele markt in geen enkele industrie uitgespeeld is. Want ondanks dat we allemaal een Sony en een Philips TV hebben, komt er elk jaar nog steeds een nieuw merk uit. En ja, die overleeft het prima, toch? Ja. Dus ik denk dat er nooit een muziekindustrie hetzelfde, ondanks dat we allemaal 5 miljard artiesten hebben die we graag luisteren. Elk jaar komen er nieuwe artiesten bij en elk jaar krijgen die genoeg luisteraars. Dus vooropstellend denk ik niet dat er geen enkele industrie verzadigd helemaal kan zijn. Ik denk alleen dat er een verknipt beeld is van hoe snel je bepaalde financiële doelen kan bereiken binnen bepaalde industrieën. Ja. En de TikTok, met wat jij als heel goed voorbeeld geeft, die, ja, dat weet je, honderden comments. En op het moment dat je mensen de basismiddelen geeft van, hey, weet je kan niet je eigen naam gebruiken, je moet een extra telefoonnummer aanschaffen, je moet een zakelijke KVK opzetten. Van 10 mensen die jou hebben gevraagd, hoe moet ik dit doen? misschien één zal dat er alleen al doen. Ja. Ja. Weet je, dus het is, uiteindelijk is het een, ben je een echt bedrijf. Ja. Of het nou een eenmanszaak is of dat je mensen hebt die voor je werken. En dus een business, een attitude heeft niet iedereen. Kijk, iedereen wil graag veel geld hebben. Iedereen. Ondanks welke industrie. Iedereen wil graag geld hebben. Maar het liefst wil ook iedereen heel graag geld hebben, mits het in hun schoot valt. Ja, zeker. Maar in zo kort mogelijk tijd. En slimme, precies. En ja, dat is, terwijl er die mogelijkheid er is, zeker met het internet, wat ik zeg, of ondanks dat het mijn industrie is, of shipping, of wat voor mooie varianten we nu allemaal hebben in de industrie. Je kan heel veel geld maken. Ik denk alleen dat er heel weinig mensen de stappen nemen om het zo serieus aan te pakken. Ja, want hoe ben jij hier ingerold? Ja, per ongeluk. Per ongeluk, nou. Per ongeluk. Ik was 17, dus ik was niet eens legaal. En ik ben toen een keertje meegenomen naar een fetishfeestje. En in een latex pakkie gedouwd. En ik denk, nou, wat zie ik er eigenlijk mooi uit. En dat voelde allemaal wel leuk. En ik kwam op dat feestje. En destijds was er een enorm gat tussen de wat oudere meesteressen en er waren eigenlijk bijna helemaal geen nieuwe jongere meesteressen. Het was helemaal geen jongere generatie. En toen kwam ik aangewandeld met twee van mijn andere vriendinnen. En we wisten van gekkigheid niet eens meer waar we het moesten zoeken. Want iedereen wilde sessies met ons en wilde in de studio en in een kelder en een SM-kelder. Wat is een studio? Vooropstellend, een studio is een dungeon. Dus dat is de neutrale term voor een SM-kelder. Ja. En ik had nog nooit van die termen gehoord. Hoe bedoel je wel een sessie? Sessie voor wat? Ik weet niet eens wat ik ben hier toevallig en per ongeluk neergekomen. Ja. En toen heb ik het enorme geluk gehad. Ik ben een enorme sociaal persoon en een enorme extrovert. En ik heb vrienden gemaakt met wat professionele meesteressen. En die hebben me toen aangeboden. Een soort mentorschap. Wow. En toen is eigenlijk het real life SM begonnen. Wat absoluut een lucratieve carrière is geweest. En het heeft me de hele wereld overgevlogen. En de gekste situaties, de mooiste mensen mee laten maken. En toen rond, nou, wat zal het zijn geweest? Ik blijf een beetje haken op die 10 jaar geleden. Toen is er een ommekeer geweest in de industrie, waarin de online wereld heel erg veel heel veel middelen begonnen er op de online wereld te komen. Ja. Dus die hele industrie breedde zichzelf uit naar een online aspect. En dan kom je op een heel andere variant van macht. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk om iemand pijn toe te doen als je fysiek naast diegene staat. En je ziet iemands fysieke reactie. En dat is een heel mooie dans en spel. Mm-hmm. Maar hoe inflict je pijn terwijl met woorden en met tekst? Yeah. En dus dat is eigenlijk een hele reinvention of the wheel. Bij gebrek aan betere termen. Want hoe snap je nog steeds de psychologie? Hoe voer je dat uit? En toen zijn er een aantal fetishen ontstaan. Zoals een financial domination, zoals een blackmail, een chantage. En eigenlijk alles wat er nu in de online wereld komt. Dat is puur te danken aan die groei van de internet en de online wereld. Ja. Hoe was dat voor jou om van offline naar online te gaan? Want het lijkt me ook dat offline, als het 1-op-1 is dat ook een stuk anoniemer. Ja, het is, dat is een hele goede vraag. En voor mij is dat een hele bewuste keuze geweest op een gegeven moment. Van, hey, weet je, ik ga online. Je kan mij ook niet missen. Hè? Ik heb vlammend rood haar. Ik heb enorme heupen en een klein middeltje. Je kan me nergens missen. Dus het is niet zo van, hey, ik ga anoniem ergens een beetje lopen spelen. Dus het was een bewuste keuze van, hey, ik ga dit doen. Maar dan ga ik er ook echt helemaal in. Ja. Dan ga ik me er officieel aan toewijden en het echt, wat ik zeg, echt als een bedrijf benaderen. Met alle aspecten van ondernemerschap, wat het met zich meebrengt. Ja. Wat absoluut de keerzijde is voor mensen die hier denken van, oh, dat wil ik ook doen. Weet je, ik ben vooropstellend. Het internet leeft nu voor altijd. Ongeacht hoe anoniem je hieraan meedoet als meesteres, als provider, Er blijft een blauwdruk van je achter ergens online. En dat kan je toekomstige keuzes beïnvloeden. Of het nou is je kinderen op school, of het is nou hoe banken, weet je, of banken, of je überhaupt een bankrekening bij bepaalde banken mag hebben. Mm-hmm. Of je een hypotheek kan krijgen. Dus de anonimiteit, vroeger mm-hmm. was er echt wel een anonimiteit. Nu is dat bijna onmogelijk. Ja. Wat mij opviel, je hebt het al een paar keer aangegeven, maar het, laten we zeggen, het cohort van mensen die jij met wie je dit doet, dat zijn mannen. Ja. Heb je ook vrouwen in je klandizie? Niet die het financiële aspect. Waar ligt dat aan? Ik kan me het antwoord voorstellen, maar wat denk jij? Ik denk dat grotendeels dat vrouwen plezier en angst anders ervaren als mannen. En dat het voor mannen veel seksueler kan zijn. En daarnaast de grote corporate posities zijn overal worden die. Zijn het mannen, ja, die we op dit moment hebben in de wereld. Dus ik zeg altijd, als je snapt waarom mensen parachute springen of bungee jumpen, dan snap je ook waarom mensen een soort angst of spanning bij mij willen zoeken. En aan de providing kant, ik kan me voorstellen dat je ook als man, niet dat ik een open sollicitatie doe, maar als man, dat je ook in deze positie kan verkeren van financial dominator zijn? Ja, dus vooral in de homo scene is dit enorm. Daar komen zulke grote bedragen voorbij waarin ik zelfs denk, oh, nou, hey, goed voor jullie, lekker beetje. Dus dat is, dus zelfs male doms kunnen hier absoluut helemaal wild in gaan. Ja, ik ben stiekem aan het meeschrijven. Maar... heel goed. Want kijk, het is voor de mannen. Hoe reageren mannen als jij, ze financieel domineert? Financieel domineert. Ja. Ja? Hoe reageren ze dan? Gaan ze eerst juist tegenstribbelen of hoe werkt dit? Nou, de groei die je als meesteres meemaakt, is dat je ook je eigen kwaliteiten moet ontwikkelen. Dus bij het begin, als je begint als meesteres, dan krijg je best wel eens van die rebelse, onderdanen, rebelse slaven. En dan speel je dan een soort spelletje mee dat je ze een soort van over de lijn trekt. Dat was leuk toen ik echt mega jong was. Daar heb ik nu echt de kracht of mentale tijd helemaal niet voor. Maar ik kan me dat veroorloven, want ik ben even tussen haakjes beroemd in deze scène. Dus ik werk alleen maar met slaven die oprecht weten dat ze dit willen doen en mm-hmm. ook de financiële middelen ervoor hebben. En als laatste, hoe lang zie je jezelf dit doen? Je hebt het net al een beetje aangehaald. Ja, officieel hoef ik dit helemaal niet meer te doen. Ik ben 2 jaar geleden officieel met pensioen gegaan. Nee joh, hoe oud ben je ongeveer? Mag ik dat vragen? Of precies? Ja, nee, ik ben heel over. Ik ben nu 35 en toen ik 33 was, hoefde ik officieel niet meer te werken. Oh, wauw. Zoek je dus nieuwe mensen om het van je over te nemen? Assistenten zijn altijd welkom. Maar het leuke is dat in deze positie waar ik me nu in bevind, is dat ik nu ook kan kiezen. Hè? Ja. Met wie ik werk of wie ik accepteer en wie niet. En dat ik heb hele maanden waarin ik verdwijn. En zal je van mij geen enkele tweet of geen enkele post ergens online zien. En dan denk ik, ja, ik heb er weer zin in. Nou, gaan we het even doen. Leuk. Oh, wat een heerlijk leven. Het klinkt echt als een heerlijk leven. Maar wel met duidelijke keerzijden. Zeker, dat mag niet ontkend worden. Absoluut. Sovjet Mercedes vanuit Amerika. Montana om precies te zijn. Dankjewel. Dankjewel. Nog één laatste ding voordat we gaan hangen. Mochten we ineens moeten betalen voor dit telefoontje, kunnen we dat dan bij jou declareren? Ja. Of heb je daar iemand voor? Ik zal dat doorsturen. Kijk, dankjewel. Tof, dankjewel. Goedenacht. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Financial Dominatrix. Iemand die ook als geen ander weet waar het geld zit, is Coi Leray, die vorig jaar werkelijk overal te horen was met haar nummer Players. En weet je wat? Vanavond is ze weer te horen. Players van Coi Leray. Yeah, 'cause girls is players too. Yeah, 'cause girls is players too. Keep playing, baby. cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. SZA, Seek and Destroy. Dit is ook zo'n nummer dat dan blijft herhalen. Dat je denkt, oh, nu mag ik het zeggen. Oh, nu maar dat mocht niet. Nu mochten we het zeggen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Daten is voor velen misschien een van de leukste dingen. Nou ja, leukste dingen. Ik merk ook dat het heel veel irritatie creëert. En seks is dan, nou ja, na één date, twee, drie... Misschien wel tien, ja. Een klap op de vuurpijl. En ik moest heel erg denken aan een comedy stukje van Greg Shapiro, de American Dutchman. Hij heeft in zijn comedy set een grap over het verschil tussen Amerikanen en Nederlanders. Oké. En dat is het verschil is dat Amerikanen dus echt, nou, deed 3, 4, 5, misschien wel 10. Ja, Nederlanders 1. Ja, is dat nou? Is dat zo? Nou ja, ik zag dus deze comedy met een groep Amerikanen en andere internationale studenten. Ja. En ze keken me allemaal aan van, is dat zo? Ja. Ja, ik heb het idee dat het een beetje kop of munt is. Maar ik merk met name dat als je het hebt over seks met mensen, dat het dan... Dan zijn we volgens mij helemaal niet zo open als dat wij denken dat we zijn. Dat is waar. Nou ja, ik denk vooral dat je moet doen waar je zin in hebt. Zo en praten over seks, ja, voor de een geen probleem, voor de andere toch weer wat meer. En in Nederland, ja, we zijn niet zo. We zijn niet vies van een beetje naakt. Nee. Dus seks mag je ook gewoon over hebben. We gaan zo meteen uitgebreid over van alles en dit en nog veel meer praten met onze uurgast, sensualiteit en relatiecoach Tanisha Simons. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man in een supermarkt 3 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Alle 3 de slachtoffers waren zwart. Volgens de autoriteiten was dat geen toeval en waren de moorden racistisch gemotiveerd. De dader, een witte man van in de 20, kwam de winkel in de stad Jacksonville binnen met 2 vuurwapens en opende het vuur op klanten. 2 mannen en een vrouw kwamen om het leven. Kort voor de schietpartij hadden de ouders van de dader manifesten van zijn hand gevonden, waarin hij schreef over zijn haat voor zwarte mensen. Ze belden nog het alarmnummer, maar dat bleek te laat. Bij 2 explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. 10 mensen raakten gewond. Dat gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer ter plaatse was, was er een 2e explosie. 26 brandweerlieden raakten toen alsnog gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een veldhospitaal ingericht. In Zuid-Korea hebben 30.000 mensen gedemonstreerd tegen het lozen van koelwater door de kerncentrale van Fukushima. Japan is daar donderdag mee begonnen. Het zou nodig zijn voor de ontmanteling van de reactor, die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. De demonstranten vinden dat de regering van Zuid-Korea had moeten protesteren bij Japan. Sifan Hassan heeft haar 2e medaille veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Na het brons op de 1500 meter won ze gisteravond zilver op de 5000 meter. Ze is daarmee de succesvolste Nederlandse atlete ooit op een WK met in totaal 6 medailles. De zilveren plak van Hassan is de 4e medaille voor Nederland op dit WK. Vandaag, op de laatste dag van het WK, heeft Nederland nog 2 kansen op een medaille. Zowel bij de estafette mannen als vrouwen hebben de ploegen zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Het weer: in het hele land kans op buien, met name in het kustgebied. Vanavond klaart het op en het wordt vandaag maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Ik ben er nog steeds. Het is zo grappig, want meestal als er een jingle met z'n tweeën is, dan is dat er dus voor. Ja. Dus ik merk elke keer dat ik denk, Wafik Youssefi en... maar het is dan met Ant van Het. We zitten gewoon nog steeds met ons hoofd bij Financial Domination. Deed je wel. Dat is echt miljoenen. Miljoenen, ja. Oh, en wat was zij ook leuk. Ja. Ik vond haar ook gewoon zo heerlijk open en positief. En dan met pensioen. Ja. Ja, fantastisch. Nou, op je 35e notabene. Ja. Maar goed, daten en liefde gaan vaak hand in hand. En seks, ja, daar hoeven we weinig over te zeggen. Dat is vaak het eindstation voor veel mensen. Maar het een hoeft anno 2023 niet per se tot het ander te gaan leiden. Met steeds meer nieuwe dating-apps zijn de mogelijkheden oneindig. De een gaat voor het daten, de ander gaat voor de liefde. Iemand anders stort zich vol op het achternagaan van seks. Je zou denken, ach ja... je moet gewoon lekker zelf doen wat je wilt, toch? En dat klopt ook, maar juist nu is het belangrijk om naar de samenkomst van al die drie elementen te kijken. Want is het niet eens tijd dat we seks als meer zien dan alleen maar de daad? We gaan hierover praten met sensualiteit en relatiecoach Tanisha Simons. Hi. Hi Tanisha. Goedemorgen. Wat ben je lekker wakker. En we zijn uiteraard ook benieuwd naar jouw mening hierover. Of misschien wil je wel een dating-app-ervaring met ons delen. De vraag van de nacht is namelijk... wat is jouw ervaring met dating-apps? Mag ze wel goed zijn of minder goed zijn? Misschien heb je wel 2 uur op een station moeten wachten... op iemand die nooit is komen opdagen. Misschien... spreek niet uit ervaring. Oh, 2 uur? 2 uur. Zolang je het maar doorstuurt via de Radio 1-app... of even belt met 0800 1121. Leek je wel een beetje op het plaatje? Ik, dat is een paar kilo geleden, maar... Oké. Om jou, Tanisha, een beetje beter te leren kennen... willen we beginnen met een rondje speeddaten. Oké, interesting. 1 minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen... waar je dan zo kort, bondig antwoord op mag geven. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, kom maar op. Waar lig je wakker van? Probably sex, if I had it. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Wat zeg je? Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven, want ik denk mijn puberteit was best wel kalm en chill. Liefde of geld? Liefde. Waar word je blij van? Dansen en mensen empoweren. Sensualiteit of seksualiteit? Sensualiteit. Easy. Die kwam heel snel. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer, because of seasonal depression. Oh. Voor wie zou je standbeeld willen oprichten? Voor mezelf? Prima, ja hoor. Hoe omschrijven je vrienden jou? Oh, heel open, een beetje gek, little delusional, maar super liefdevol. Is technologie een vloek of een zegen? Both. Stad of platteland? Stad. Wat is een vooroordeel over je werk? Dat... ik denk meer over mezelf. Dat ik heel makkelijk ben, omdat ik relatiecoaching geef en sensualiteitscoaching geef. Dat, ja. Heb je het idee ook dat je dat vooroordeel ook een soort van actief te lijf moet gaan? Of valt het mee? Niet per se actief te lijf moet gaan. Puur omdat ik niet echt iemand ben die keert om wat mensen van mij vinden. Maar qua mensen ontmoeten, zelf daten, et cetera, als ik daar behoefte aan heb. Dan obviously is het toch moeilijker, heb ik het gevoel. Dat mensen een bepaald beeld van mij plakken. Right. Wie ik ben of wat ik inhoud. Zeg je het dan ook pas later? Soms. Niet per se mijn werk, maar voornamelijk mijn Instagram... is iets wat ik niet koppel aan dating apps. Wat grappig. Dat is meestal het eerste wat je toch deelt voor jezelf. Ik niet. Van je Insta, vakantiefoto's op... ja, zeker. Dan wist je tenminste niet. Echt nee, wie toch? De persoon was. Ja. Nee, dat is echt... ik heb dat volgens mij nog nooit gekoppeld aan mijn dating apps. Nee, want ik weet meteen als ik dat doe, dat mensen een bepaald beeld van mij hebben. En dat is gewoon niet het beeld wat ik in eerste instantie, later kan ik het vertellen, obviously. Maar om meteen van eerste indruk, doe ik het liever niet. Hoe zien jouw DM's er dan uit op je Instagram? Ik denk niet dat je dat wel weet. Hey, sensualiteit en relatiecoach, wat houdt dat in? Voor mij sensualiteitscoaching is dat ik mensen help. En in het begin was dat voornamelijk vrouwen, femmes en non-binary souls. Maar nu extend ik dat meer ook naar mannen. Dus ik help hun om zich meer present te voelen in hun lichaam. Meer zichzelf te kunnen uiten. Hun sensualiteit meer te omarmen. Dus dat is één. En dan relatiecoaching help ik koppels. Maakt niet uit wat voor koppels. Queer koppels, heteroseksueel koppels. Om diepere verbinding met elkaar weer te kunnen herontdekken. Soms intimiteit te kunnen herontdekken. Soms hun seksleven te kunnen spicen. Soms communicatie op te krikken. Dus alles wat eigenlijk een relatie omvat. En waar hun struggles mee hebben. Dat ik hun daarin als begeleidende factor dichter naar zichzelf. En naar het antwoord wat ze op dat moment zoeken. Wat is nou het wezenlijk verschil tussen sensualiteit en seksualiteit? Voor mij sensualiteit is een gevoel en een energie die meer gaat over het stimuleren van je zintuigen ten overstaan dat seksualiteit gewoon een soort van oersgevoel wat gewoon in je genitaliën begint. En dat is eigenlijk gewoon een hele primal energy die je meteen voelt en meteen weet van oké, ik ben opgewonden. Natuurlijk is seksualiteit ook super breed, omdat het ook heel veel te maken heeft met hoe je zelf naar je eigen seksualiteit kijkt, hoe je misschien op een bepaalde manier bent opgevoed, wat je seksualiteit gevormd heeft. En dat is het essentiële verschil voor mij tussen sensualiteit en seksualiteit. Ze zijn voor mij twee losstaande energieën of gevoelen of concepten, maar ze kunnen heel dicht en soms ook verweven met elkaar worden. En ik denk ook dat dat ook vaak maakt dat mensen die twee door elkaar halen of als één zien. Was jij je bewust van dat verschil, Antoinette? Maar ik psychologie gestudeerd. Ja, wordt dat daar? Ik ben een leek, hè? Ik weet het niet. Dus wordt dat daarin behandeld? Nou ja, ik wilde heel graag seksoloog worden. Oh ja. Dus zo leuk. Ja, ik zit heel erg op deze track. En ik vind het zo mooi om mensen dus te ontmoeten die vooral wel hun werk ervan hebben gemaakt. Ja. En dus ook een beetje te sparren van hoe kijk jij ernaar? Hoe kijken andere mensen naar? Wat kom je tegen in je praktijk? Daar word ik heel blij van. Ja. Leuk. Als je kijkt naar de combinatie. We hadden het al over de combinatie daten, liefde en seks. En ze kunnen natuurlijk afzonderlijk van elkaar staan. Maar het mooiste is, vind ik zelf, als het alle drie bij elkaar komt. Hoe belangrijk is die combinatie nou eigenlijk? Voor mij is het heel belangrijk. Maar ik heb wel het gevoel in deze maatschappij dat het niet zo belangrijk meer is. Nee? Nee, vooral liefde en seks niet meer. Ik denk dat voornamelijk, wat ook logisch is, omdat heel veel mensen zich sexually onderdrukt voelde, misschien voor al een hele lange tijd, waardoor nu de focus heel erg ligt op je seksueel vrij te kunnen uiten, kunnen ontdekken, kunnen exploren met andere mensen. Maar dat voor mij in ieder geval, wat ik nu een beetje zie, is dat het heel veel wegneemt van diepere connecties of emotionele connecties die je met anderen kan maken. En dat het meer gaat om hoe kan ik mezelf op een seksuele manier ontdekken zonder commitment, zonder attachment, zonder gevoelens. Ja. En dat vind ik persoonlijk. Is wel heel interessant, want we hebben de middelen. We hebben volop kennis online, social media. Ik heb het idee in ieder geval, maar misschien is dat omdat mijn algoritme mij die content toestuurt. Maar dat dit soort thema's wel wat meer wordt besproken. Maar zelfs dat is dus niet genoeg. Ja, vooral op het individuele niveau dus. En niet in relatie met elkaar. Wat eigenlijk heel gek is, want relatietherapie vroeger was vooral heel erg op communicatie. Mm-hmm. Pas sinds de afgelopen jaren is het onderdeel seks toch erbij toegevoegd. Oh ja? Ja. Want mensen spraken daar ook gewoon totaal niet over wat er seksueel gebeurde in hun intieme leven. Dat is gewoon taboe. En daarom denk ik ook dat nu heel veel mensen zich storten op seksualiteit, omdat het gewoon heel lang taboe is geweest om daarover te praten. Dat het gewoon echt iets is van dat doe je gewoon achter gesloten deur, om het zo te zeggen. Niemand hoeft daar iets over te weten. Dus houd lekker voor jezelf. En nu, omdat er gewoon veel meer vrijheid komt, wat super, super mooi is. Maar het is heel logisch met alle verschillende aspecten en concepten die net beginnend zijn, is dat het in één keer dan heel erg naar één extreem gaat. En er moet nog steeds een soort van balans gevonden worden tussen wat mensen willen en misschien waar ze naar streven, maar wat ook daadwerkelijk is wat bij hun past. Ja, we hadden het net al even kortstondig over je Instagram. Ik denk mensen die je op Instagram zien weten dat je heel openhartig bent over je eigen sensuele avontuur, seksuele zoektocht. In hoeverre heb je het idee dat je bijdraagt aan het hele idee van het bespreekbaarder maken van seks en sensualiteit? Nou, ik hoop dat ik daar een grote bijdrage aan lever, hoop ik zelf. Het was nooit mijn intentie per se om een spokesperson te zijn. Maar ik denk dat dat uiteindelijk gewoon zo gelopen is. En ik denk wel doordat ik tegelijkertijd iemand ben die dus zich wel veel moeite daarvoor heeft moeten doen, hoor. Maar nu op een punt is gekomen dat ik mezelf heel makkelijk kan uiten. Zowel visueel, om het zo te zeggen, maar ook dat ik altijd een boodschap erachter heb. Dus ik doe het niet gewoon laconiek van, oh hier, a couple of nudes, and that's it. Het is echt wel dat ik echt mensen wel iets probeer, niet per se te leren of van te overtuigen, maar gewoon mijn eigen reis daarin te delen, waarom ik achter mijn perspectief staan van bijvoorbeeld dat naaktheid vrijheid is, of dat naaktheid ook kunst kan zijn. En dat seksualiteit gevierd mag worden, dat kinks en al die dingen, dat explored mag worden. Dus ik hoop dat ik daar gewoon een over de jaren heen, want ik doe dit inmiddels nu al 5 jaar... Mm-hmm. dat ik daaraan nu wel een mooie community heb gemaakt. Ja. En steeds meer mensen, zeg maar, daarin kan helpen en begeleiden, of in ieder geval ondersteunen of inspireren. Jij gebruikt naaktheid eigenlijk als een soort van gespreksopener? Niet per se. Dat niet. Ik denk foto's die ik maak van mezelf. Ik moet gewoon eerlijk toegeven, ik ben gewoon echt een nudist. Voor mijn gevoel, als ik hier naakt nu kon staan op dit moment, had ik dat gedaan. Ja, er zijn camera's, dat is niet... Voor mij ook op straat, als ik dat had kunnen doen, als dat een soort van wereld was waarin ik kon leven, was dat het eerste wat ik doe. Thuis, ik loop constant naakt. Dus voor mij, mijn naaktheid, om het zo te zeggen, is ook eigenlijk niet eens iets waar ik echt naar kijk. Mm-hmm. Ik vind het gewoon mijn puurste en mooiste vorm van wie ik dan op dat moment ben. En ik heb heel vaak gedacht van, oké, als ik dan bepaalde foto's van mezelf post op Instagram, voor mensen komt dat als over, misschien alsof ik aandacht zoek, of dat ik wel inderdaad dat als gespreksopener, dat het misschien makkelijker is, een soort van thirst traps, en dat makkelijk het gesprek op gang brengt. Maar voor mij is het gewoon dat ik zelf mij het mooist vind, en hetzelfde wat ik zou delen van een andere selfie, heb ik vaak het gevoel, waarom zou ik dat niet mogen delen? 'Cause that's me. Ja. Dus dat is eigenlijk waarom ik het doe. En dat toevallig daarmee vaker, vooral in het begin, vaker het gesprek of vaker mensen naar mijn Instagram page zijn geleid. Dat is dan een pluspunt, I guess. Maar het is nooit mijn vanuit mijn eigen beweegreden een ding geweest. Ja. Ik heb het gevoel dat dit vaak vergeten wordt in het gesprek. Dat mensen alleen maar denken, ze willen aandacht. Ze willen aandacht, ze doen het voor het effect en zo. Ja. Maar ik doe het echt totaal niet. Ik denk natuurlijk wel over na, gewoon puur omdat het, wat ik zeg, in deze maatschappij, je wordt eraan remind dat mensen je op die manier gaan zien. Maar ik heb me altijd, toen ik eenmaal begonnen was met mijn journey, dat ik echt het gevoel had van, ik wil alleen maar dingen doen waar ik zelf achter sta, die ik wil doen en waarvan ik weet dat het goed voelt. Voor mij persoonlijk heb ik dat dus gewoon losgelaten. Ja. Als mensen denken, Tanisha is iemand die aandacht zoekt door middel van naaktfoto's te plaatsen op haar Instagram, dan is dat wat je van mij denkt. I could care less over dat, ja. Hey, hoe begon die reis voor jou eigenlijk? Die reis begon voor mij nadat ik zwanger was en nadat ik bevallen was van mijn dochtertje. En ik denk pas rond 1,5 jaar. Ik heb daarvoor eigenlijk postnatale depressie ook gehad. Heel veel meer geconfronteerd eigenlijk met mijn eigen jeugdtrauma's en dergelijke. En waar ik eigenlijk op het punt stond, was dat ik eigenlijk gewoon geluk zocht. Dat was eigenlijk mijn enige wens, om het zo te zeggen, dat ik gewoon gelukkig ben. Maar ook besefte ik van, ik heb nu een dochter. Hoe ga ik haar leren of opvoeden of leren om zichzelf te zijn, als haar moeder eigenlijk helemaal geen idee heeft van wie zij is? En ik wist altijd dat ik wilde dansen, dus dat deed ik op dat moment ook, want ik raakte zwanger in mijn laatste jaar van mijn dansopleiding. Dus dans was voor mij altijd mijn passie en ook de droom die ik, zeg maar, najoeg. Maar wat ik zei, ik had zoveel dingen waar ik mee internally mee struggelde, waar ik nooit aandacht aan had besteed. En ik had dus wel zoiets van, voor mijn dochter moet ik dit gewoon anders aanpakken. Ik weet niet hoe, maar ik wil gewoon gelukkig zijn. Dus dat was eigenlijk het begin van mijn reis naar geluk. En daaruit vloeide in eerste instantie spiritualiteit en hoe ik met mezelf en de energieën om mij heen, hoe ik me daarin voelde en hoe ik, zeg maar, dichter bij mezelf kon komen. En eigenlijk vrij snel ik weet niet hoe, maar ik kwam op een soort van Instagram pagina over like Divine Feminine en al die stuff. En ik was wat is dat? Want ik heb altijd... Ja, wat is een Divine Feminine? Nou, in zeg maar een deel van spiritualiteit die heel veel over polariteit gaat van masculine energy en feminine energy. Dat het Divine Feminine is, het heilige vrouwelijkheid. Dat dat een soort van je awakened self is of the awakened version of femininity. En dat dat erover gaat dat de vrijheid en de flow van het leven, om het zo te zeggen, dat je daarin mee kan groeien. En ja, iedereen heeft in zichzelf een masculine deel en een feminine deel. Omdat we allemaal, net als yin en yang, gewoon één persoon zijn. En de wereld heeft ook weer masculine feminine energy. Dat is een heel ander onderwerp, maar heel veel informatie betreffende dat. Kunnen we ook super lang over doorgaan. Maar toen ik daarmee kwam, en omdat ik zelf altijd... ik struggle zelf niet per se met mijn vrouwelijkheid, maar door hoe ik ben opgevoed, heb ik altijd heel erg het gevoel gehad dat ik niet dat deel van mezelf mocht uiten. Dus ik mocht van mijn ouders bijvoorbeeld geen, wat ik nu draag, naveltraadjes dragen, of zulke korte shorts dragen op de middelbare school. En mijn ouders deden natuurlijk gewoon vanuit bescherming. Ik ben het enigste meisje heel lang geweest, ik ben de oudste in huis, dus ik was ook de eerste die, waar ze dan opeens een puber hadden, et cetera. Dus voor mijn gevoel had ik heel veel restricties op mijn zoektocht naar mezelf. Wat ik vaak wel bij leeftijdsgenootjes zag, dat zij zichzelf konden ontdekken qua verliefdheid of qua schoolfeestjes en al die dingetjes, drinken. Ik had dat niet, want ik mocht dat gewoon niet thuis. Ik mocht dat wanneer ik uit huis was of 18 was. Dat was zeg maar het streven. Dus mijn vrouwelijkheid of mijn seksualiteit, ondanks dat ik vroeg, eigenlijk best wel vroeg, seksueel aan het exploren was. Echt al 4, 5 jaar dat ik al aan self-pleasure deed en al die dingetjes. Maar ik had dus heel veel schaamte daaromheen. Omdat ik altijd het gevoel had, dat mag niet. Ja. En ik doe iets fout. Merk je dat ook, dat de problemen die je nu omschrijft, die je bij jezelf tegenkwam, merk je dat dat ook iets is bij de mensen die jij als sensualiteitscoach begeleidt? Ja, heel erg. En dus schaamte, soms is het niet per se vanuit hun jeugd. Hoeft niet altijd, maar vaak wel vanaf een soort van middelbare schoolperiode. Omdat je natuurlijk dan aan het puberen bent. Ja. Maar ja, heel veel schaamte, heel veel blokkades. Heel veel eigenlijk externe factoren die eraan bijgedragen hebben dat jij je niet comfortabel voelt in jouw eigen lichaam of in jouw eigen zelfexpressie. Dus wat ik zelf dus had, zie ik heel veel terug. Op verschillende manieren natuurlijk. Want iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Maar het komt allemaal neer dat iedereen zich gelimiteerd voelt om zichzelf te kunnen zijn. En dat zie ik ook bij andere mensen gewoon heel erg terug. En dat voelde ik bij mezelf ook heel heftig. Dat ik een bepaalde drang had van binnen om mijzelf te kunnen uiten. En dit deel van mijzelf te kunnen uiten. En dat was ook wat ik vond. Of op een gegeven moment voelde van, ik ga dat gewoon exploren. Ik ben natuurlijk al lang uit huis. Ja. Tegen die tijd, ik heb al een dochter, et cetera, et cetera. Dus ik had zoiets van, nu of nooit. Ik ga het gewoon doen. En we zien wel hoe dat loopt. En daarin kreeg ik eigenlijk gewoon heel veel mooie reacties van degene die mij toen volgde op Instagram. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Hoe ga je zelf je dochter opvoeden? Hoe ik haar nu al opvoed, want ze wordt volgende week 7 of over een paar dagen 7 jaar. Gefeliciteerd alvast. Dankjewel, my Virgo baby. Heel vrij voed ik haar op. Ik probeer haar zo vrij mogelijk op te voeden. En aan de ene kant is het natuurlijk best wel lastig, omdat ik natuurlijk op een bepaalde manier ben opgevoed. En ik heb natuurlijk een bepaald beeld, wat mijn ouders waarschijnlijk ook hadden. Je hebt een bepaald beeld hoe je je kind wil opvoeden. Maar hoe je zelf bent opgevoed, interfereert soms daar echt heel heftig mee. Dus ze is nu in een fase dat ze helemaal nog niet bezig is per se met haar lichaam per se, maar meer met die van mij. Dus als ik bijvoorbeeld ongesteld ben, ze komt in de wc, dan zegt ze, mama, wat is dat? Dan zeg ik, oh, dat is een tampon. En dan zegt ze, waarom moet dat? En dan leg ik uit waarom, bla, bla, bla. Dus ik probeer haar gewoon heel open op te voeden. Natuurlijk strip ik ook in de stripclub. Dus ik heb een danspaal thuis. Zij zit waarschijnlijk vaker op de paal dan dat ik dat doe wanneer ik thuis ben. En ik heb zoiets van, heel veel mensen zouden waarschijnlijk denken van, oké, maar waarom seksualiseer je je kind door haar op een paal te laten dansen? Terwijl zij letterlijk niet eens aan het dansen is, maar gewoon trucjes aan het uitproberen is. Dat al en in de speeltuin heb je precies ook zo'n, hoe noem je dat ding? Zo'n brandweerachtige paal. Ja. Waar kinderen ook heel veel dingen op doen. En ik weet van mezelf, ik heb haar nog nooit één ding laten zien. Want dat is mijn eigen waarschijnlijk nog een soort van twijfeling of ik dat wel of niet zou moeten doen. Maar in ieder geval, ik heb haar nog nooit laten zien dat ik zelf heb gedanst op de paal. Alles wat zij doet, doet zij zelf. Ja. En ik vind het gewoon heel belangrijk om mijn kind niet te seksualiseren, maar ook dat zij ruimte heeft om haar eigen lichaam, om haar eigen sensualiteit, alles wat daaraan meedraagt als jong meisje, dat zij daar bij mij de ruimte voor heeft om dat te kunnen ontdekken zonder dat ik haar bestempel meteen dat dingen slecht zijn of vies zijn of niet natuurlijk zijn. Dat is het laatste wat ik wil, omdat ik zelf natuurlijk heb gevoeld hoe dat is als iemand die zich heel veel schaamde rondom haar seksualiteit of zelfexpressie op dat gebied. Mm-hmm. En dat wil ik voor haar gewoon echt niet. Dus ook als het soms moeilijk, dan moet ik zelfs ook heel vaak nadenken, vooral dat ze nu in een leeftijd komt dat steeds ouder en ouder. Loslaten en meer beseffing is. Maar ik hoop dat ik op mijn, hoe ik het doe, dat dat nu goed genoeg is. We gaan zo verder met je praten, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. Want we hebben je gevraagd om wat muziek mee te nemen. Mm. Would You Mind van Janet Jackson. Vertel, waarom? Janet Jackson is voor mij gewoon like a pioneer for like female liberation, sexual liberation. En dit is een liedje waar ik heel vaak op opgetreden heb inmiddels. Dus vandaar dat ik het had gekozen. En het is een heel sexual liedje. Would You Mind, Janet Jackson. That's it. Would you mind? Would you? Dress just wanna kiss you, suck you, taste you, watch you, feel you, make you come down. Antoinette, is er iets? Ja, maar did you come? I came to the studio to talk about radio. Oké. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. En bij ons in de studio is nog steeds Tanisha Simons. En het thema van de avond is daten, liefde en seks. En zometeen gaan we het hebben over datingsapps. Maar eerst wil ik vooral van jou weten, heb je een vraag aan Tanisha? Of wil je jouw dateverhaal met ons delen? Dat is altijd smullen. Dat kan via de NPO Radio 1 app of via bellen naar 0800-1121. Hey Tanisha, we hebben te maken met een heel uniek moment. In deze, hoe zeg je dat? Dit programma. Want jij gaat live antwoord geven op de vraag van de nacht. We hebben je wat huiswerk gegeven. De dating app Field. Ja. Die heb je uitgeprobeerd. Kan je eerst wat vertellen over die app? Wat het precies is? Dus de dating app Field is eigenlijk een app voor more open-minded people. Wat ik een beetje heb meegekregen in ieder geval. Dus voor mensen die kinks willen exploren en niet een soort van de traditionele dating apps zoals Bumble, Tinder en Hinge willen uitproberen, maar die echt dieper willen matchen met mensen die andere kinks hebben of dezelfde kinks hebben of bepaalde kinks willen exploren samen. En dat daar zeg maar een openheid voor is. En ook voor verschillende mensen wat verschillende genders. Ik vind wel dat ze daar heel, heel open, heel vrij en breed over zijn. Want hoe werkt dat dan? Kijk, van Tinder weet ik, je krijgt plaatjes te zien en je kan naar rechts of naar links swipen. Wat moet je bij Field invullen? Nou, bij Field het begint eigenlijk dat je ook een imaginary name mag invullen. Dat vond ik heel bijzonder. En ik dacht, nou, Honey is natuurlijk mijn alter ego. Kan ik meteen invullen. Ik moest aangeven mijn eigen gender, mijn seksuele oriëntatie, waar ik in geïnteresseerd was. Korte bio, lange bio, wat je wilt. Interesses die je hebt, dat was eigenlijk al volgens mij vrijwel het eerste. Of je bijvoorbeeld op zoek was naar sensual dingen, bepaalde kinks, domination, submission, wat er ook meer op te vinden was. En dan kon je zelf ook nog hobby's of tags invullen van dingen die jij dus zelf interessant vond, die je extra wilde benoemen. Ja. Het is niet swipen, dat vond ik dus al eigenlijk het eerste een beetje vervelende eraan. Vervelend? Ja, want ik ben dus ook gewend met Bumble en met al die andere dingen, dat je gewoon heel makkelijk, en ik doe dat natuurlijk heel vaak, gewoon alles is nee, nee, nee, nee. En ik kan gewoon heel makkelijk gaan. Dus dan denk ik, toch eentje. Ja. Maar bij deze moet je dus, is zeg maar onderaan of soort van linksonder in de hoek, is er een minnetje en een hartje. En dan kan je die min dus drukken. En dan duurt volgens mij voor mijn gevoel ook echt 2 hele secondes voordat die profiel dus weg is. En dan het hartje kan je dan voor iemand als je wilt matchen. Maar je hebt ook pinks. En dan is hetzelfde als volgens mij die Bumble roze. Volgens mij waar de roze op Bumble. Dat je kan laten weten van, hey, I got my eyes on you. I'm interested in you. Ja. Oh. Wat zijn je ervaringen? Je hebt het uitgeprobeerd. Wat is je eerste conclusie? Mijn eerste conclusie was dat er heel veel mannen op zaten. Omdat ik dan zelf had ingevuld dat ik queer ben. En dat ik geïnteresseerd was in het daten van mannen. En waar ik al een beetje bang voor was. Ik ben zelf geen fan van dating apps. Ik zit er eigenlijk ook, als het aan mij ligt, nooit op. Waarom niet? Omdat voor mijn gevoel de mannen, niet per se die ik match, maar de mannen die ik voorbij zien komen, vaak alleen maar geïnteresseerd zijn in one night stands, friends with benefits, or something sexual of nature. Ja, het is vaak geen connectie. Er zijn ook wel andere mensen soms die heel open-minded zijn, een beetje van die hippie-achtige mensen, maar dat zijn vaak ook physically niet mijn type. Dus het is het een of het ander en beide heb ik gewoon, nee. Tinder heb ik kort laatst geprobeerd en dat was helemaal een ramp, want het waren meer aantrekkelijkere mensen dan, maar die hadden of helemaal niks in hun bio staan, of dat ik al meteen het gevoel had, dit gaat gewoon over seks, en heb ik het eigenlijk binnen 2 seconden weer verwijderd. Dus dat is een reden voor mij dat ik zelf als een demisexual die dus meer geïnteresseerd is in een emotionele connectie. Wat is een demisexual? Dat je meer geeft om een, dat je echt een emotionele connectie met iemand nodig hebt voordat je seksueel kan openstellen of wilt openstellen. En dan sapiosexual, wat ik ook ben, is dat ik echt mentaal gestimuleerd moet worden door iemand. En als die 2 factoren missen, dan is het bij mij al doei. Ik vind sapioseksueel altijd iets fascinerends. Want dat is dus echt dat je gewoon aangetrokken kan worden tot iemand die slim is. Ja, en ik denk meer intellectueel. En ik heb het dus ook heel erg met hoe mensen hun zinnen verwoorden. Als ik het gevoel heb dat je, ik weet niet, mij gewoon challenged of uitdaagt of bepaalde vragen stelt, dat het bij mij al een beetje zo begint te, dan denk ik, oh, dit is interessant. Tanisha, en jouw humble opinion. Wat vind jij? Zijn dating apps een zegen of een vloek? Ik vind ze eigenlijk wel een Oké, voor allebei heb ik een argument. Begin met het één. Ik kan het een zegen vinden. En ik denk dat het heel veel mensen natuurlijk veel sneller in contact brengt met anderen. Op romantisch vlak, op seksueel vlak, op kink vlak. Like, wat je ook geïnteresseerd in bent om andere mensen te ontmoeten via die dating apps. Is gewoon net zoals alle technologie of internet-based stuff, het gaat gewoon super, super snel. Je kan binnen 1 seconde iemand swipen, je kan binnen 1 seconde iemand meeten en afspreken, en je hebt meteen wat je wilt, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Aan de andere kant, waarom ik vind persoon niet per se een vloek, dat is voor mij ook weer een te sterke benadrukking, maar ik vind wel dat het dat snelle dus, wat heel veel mensen al zeggen over internet en social media, en dat alles gewoon heel snel is, dan dat je van het een meteen het ander kan duiken zonder oprecht interesse te tonen in degene die je misschien ziet. En dat door middel van hoe het vroeger eraan toe ging, dat je iemand leert kennen, mm-hmm, door middel van dates, en dat je echt de tijd ervoor neemt, gaat daten, trouwen, samenwonen, whatever, dat daar nu voor heel veel mensen van mijn generatie geen behoefte aan is. Like, ik wil gewoon seks op dit moment. Ik kan met iemand swipen op Tinder binnen 2 seconden. Ik heb wat ik wil en dan ga ik weer naar de volgende. Het is wel heel makkelijk inderdaad. Ja, en ik vind dat soms een beetje onmenselijk. Want jij zegt ook van, nou, ik heb niet echt geluk op die apps. Is het dan wel zo makkelijk? Want het lijkt seks zo je makkelijk. Doel is. Als seks je doel ik denk is, dat het heel erg te maken heeft met intentie natuurlijk. Ja, like, tuurlijk, er zijn genoeg mensen. Toen mijn ouders, mijn moeder en mijn stiefvader, hebben letterlijk elkaar ontmoet op MSN Dating. Letterlijk de eerste versie van MSN Dating. En die zijn nog steeds. MSN? Ja. Was daar ooit een dating-ding van? Dat wist ik ook niet, want ik was 9 jaar oud. Of 7 jaar oud. Maar goed. Ik kende alleen maar de relatieplanet en dat soort dingen. Nee, het was ook dating. Iets van MSN Dating of something. Mijn ouders zeggen heel vaak, zeg maar, het verhaal, dat is wel heel erg leuk en cute. Mm-hmm. Maar het was ook gewoon inderdaad dat je berichtje kon sturen, maar je moest iets kopen of coins kopen of credits kopen of something, en dan kon je iemand dan een berichtje sturen. Maar hun zijn natuurlijk al over 20 jaar nu inmiddels samen ook getrouwd. Dus het is niet dat ik denk, je kan echt niet je soulmate vinden via een dating app. Like, er zijn genoeg mensen die echt op die manier gewoon iemand vinden die echt bij hun past. Maar ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die het echt gewoon gebruiken voor gewoon even snelle afhandeling van mijn behoeften en het bevredigen van mijn behoeftes. En dat is voor mij goed genoeg. Maar ik denk dat dat meer iets zegt over onze generatie misschien dan echt over de dating apps. Maar misschien ook wel omdat er vroeger moest je geld betalen. Je zei al, je moest credits of muntjes. En ik weet van Relatieplanet en andere dating sites dat je daar ook gewoon abonnement voor nodig had. Mm. Tinder is gratis. Ja. En heel veel andere dating apps. Je hebt wel extra. Want je hebt nu superveel van die extra dingen erbij. Ja, dat je je likes kan bekijken. Dus je moet wel, als je echt alle facetten van de app wil kunnen benutten, dan moet je wel meer en meer betalen. Maar ik denk in eerste instantie is het wel gewoon gratis. Ik heb een tijdje in de horeca gewerkt. Uh-huh. En als uitzendkracht. En op een gegeven moment werd ik dus bij een dating-app feestje gezet. Een dating-app feestje? Ja, een feestje. Dus iedereen van het was een website. Van die website kon dus gewoon aanmelden van oké, ik kom. En dat was een bizarre avond, want mensen waren dus echt op zoek naar een connectie of iets anders. En mijn taak was vooral alle lege bier- en wijnglazen ophalen tussen alle slow dansende. Maar je zag echt op het begin was het nog allemaal heel ongemakkelijk en stond iedereen heel ver bij elkaar vandaan. Oh ja. Echt mannen en vrouwen tegenover elkaar. En naarmate het later werd, was het echt moeilijker om die glazen te kunnen halen. Was het nog meer. Je zag echt de koppeltjes ontstaan. Of nou ja, koppeltjes, de setjes. En op het einde van de avond zag je ook gewoon de wanhopige. Nou, dan jij maar. Oh ja? Niet dan jij maar. Ja. Je bent gewoon gedan, maar waren er ook mensen die overbleven? Ik zou mezelf dus echt iemand zijn die daar gewoon denkt van oké, dit is het voor mij niet. Misschien je kan gewoon naar huis gaan inderdaad. Ik zit op in een hoekje als het kan. Als je er toch bent, waarom niet? Je kan het altijd proberen. Ja. De reden waarom Field, we hebben je natuurlijk om een reden gevraagd om Field te gebruiken. Het is afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Juist vanwege het aangeven van die kinks en zo. Ik heb het zelf, een stukje onderzoeksjournalistiek, heb ik ook even gebruikt. Ja. En nou ja, ik moet je zeggen, ik ging erin met een vooroordeel. Ik dacht, er zitten exhibitionisten op. Echt mensen die echt in de kinkhoek zitten. Maar dat valt dus reuze mee. Sterker nog, ik kwam een vriendin van me tegen. Dat meen ik oprecht. Ik vind dit een beetje moeilijk dat je dat niet zegt. Want jij ging als onderzoeksjournalist hier op. Ja. En dan vind je iemand uit je kring die het echt gebruikt. Ja. Wat vind jij als relatiecoach? Mag je dan wel of niet zeggen, hey, ik zie jou zitten, maar ja, maar Fiek. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Jij zit in een relatie, toch? Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Hoe zeg je dat? Ik heb er niet gevraagd van, hey, let's get it. Nee. Okay. Gewoon voorbij zien komen. Ja. Voorbij in de swipe. Nee, maar. Ja, dat kan je weinig aan doen. Kijk, het aangeven van die voorkeuren. Zou je denken dat andere apps daarvan zouden kunnen leren? Ja, zeker. Want ik merk nu, toen ik zelf op Bumble zat, waren er ook heel veel mensen die bijvoorbeeld omschreven dat ze in een ethical non-monogamous relationship zaten. Een ethisch non-monogame relaties. Dus in best van vreemd gaan, heb je een besluitje samen in je koppel dat je open staat voor andere contacten. Of dat nou een open relatie is, of polyamory is, of zoveel verschillende vormen. Maar in ieder geval, je opent je relatie voor andere of meerdere contacten, kan seksueel zijn, kan ook alleen maar romantisch zijn of allebei zijn. En op Bumble waren er gewoon heel veel mensen, wat ik in ieder geval zag, die dat wel echt in hun profiel omschreven. Maar wat natuurlijk het verschil is met Field, is dat je al die tags soort van kan aangeven waar je geïnteresseerd in bent, wat je zoekt en dan extra benadrukt in je bio. Ja. En ik denk dat dat voor de volledigheid wel echt bij normale dating apps echt wel toegevoegd kan worden. Want dat het misschien makkelijker is voor die mensen om dan ook sneller te kunnen contacten op bijvoorbeeld een Bumble of bijvoorbeeld een Hinge. Net zoals dat je nu op Bumble en Hinge die prompts hebt over jezelf. Die beschrijvingen. Je kijkt allemaal alsof ik weet wat je bedoelt. Maar dat je iets meer door middel van een beschrijving of zo. Mm-hmm. Over jezelf meer kan vertellen. Dat het dan niet een soort van saai stukje alleen biografie is. Maar dat het een soort interactief is met bepaalde beschrijvingen over jezelf of wat je wilt doen. En dan kan je zoiets als bijvoorbeeld kink of seksualiteit daar ook een onderdeel van maken. Ik denk dat dat geen kwaad kan. En misschien ook wel heel interessant is voor veel mensen die zich misschien niet in eerste instantie daarover zouden nadenken. Van vooral mensen die meer traditioneel zijn. En dat noemen ze in kink community dan vanilla. Dus die niet per se heel kinky zijn met dingen die gewoon romantiek het leukste vinden. Maar het kan zijn dat je niet eens beseft of je romantiek wel alleen het leukste vindt. Misschien ben je wel meer kinky dan je denkt, maar je bent nooit op een manier geconfronteerd of uitgedaagd om dat überhaupt te exploren. En wanneer het natuurlijk op een normale dating app naar voren komt, dat misschien ook zulke mensen kunnen denken van, hey, wat vind ik of voel ik hierbij en wil ik hier iets mee doen of dat onderzoeken? Want vind je dat je, stel, het staat niet op je datingprofiel, vind je dan dat je date 1 al meteen alles op tafel moet leggen? Ik zelf doe dat niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dat wel heel graag doen. Dus ik denk dat voor dat je echt moet doen wat het beste bij jou past. En waarschijnlijk ook wat past bij jouw eigen intentie. Als je echt meteen van de get-go wilt, van ik wil gewoon iemand die op mijn level is, mijn denkwijze is, mijn lifestyle is, dan is het natuurlijk het slimste om dat meteen aan te geven. Ja. Net zoals ik het niet aangeef, bijvoorbeeld mijn Instagram. Omdat ik dat niet wil. Ja. Het is denk ik tijd voor muziek. Het is zeker tijd voor muziek. Wat heb je nog meer meegenomen? Slow van Tank. En Jay Valentine. Tank, oké. Okay. Maar waarom deze? Want vertel. Tank klinkt nog niet heel erg sexy. Tank is voor mij de man. Tank is de meest mannelijke, meest sexy R&B zanger ever. We gaan Antoinette maar wat... Maar Tank is toch gewoon een oorlogsvoertuig? Oh, maar nee, afspelen. Luisteren, afspelen. Jossie. I'll make you come over and over and over. en Jay Valentine met Slow. En je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. En bij ons in de studio is nog steeds Tanisha Simons. Sensualiteit en relatiecoach. We hebben het over seks vandaag. Daten, liefde. Ik krijg je niet een beetje warm van het praten hierover? Ja, de studio voelt ook warm. Nou ja, dat is hier ook warm. Ik zeg, het is een beetje een tongue-in-cheek. Want uit onderzoek van een vandaag uit 2022 blijkt dat mannen bijvoorbeeld veel minder praten over seks. Dat doen ze gewoon in mindere mate ten opzichte van vrouwen. Dat lijkt me een probleem. Maar het is wel heel interessant, want ik heb juist het gevoel dat mannen constant over seks onderling praten. Nou, ik heb het idee dat we gewoon vooral luider zijn. Alleen de positieve dingen. Dat misschien. Ja, ik denk misschien geen onzekerheden, et cetera. Daar kan ik wel in meekomen. Maar als ik rondom mannen ben, heb ik juist het gevoel dat seks het alledaagse onderwerp is waar ze constant over praten. Vrouwen gaan wel meer in detail. Ja, ik denk dat dat het verschil is. Ja, en bij mannen is het gewoon... Blijft het op de vlakte. Ik heb geneukt. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het niet erover praten lijkt me een probleem. Ja, zeker. Ja. Voor iedereen eigenlijk. Ik denk dat seks gewoon openlijk besproken moet worden. Ook binnen koppels. Ik denk dat dat ook vaak maakt dat mensen intimiteitsproblemen hebben. Omdat ze niet kunnen aangeven wat ze missen of waar ze naar verlangen. Of iets in die richting. En als je erover kan praten op een eerlijke manier en op een hele open en ook liefdevolle manier. Vooral in niet per se relaties alleen, maar ook natuurlijk als je kan zelfs tijdens een one night stand. Als jij zelf weet wat je wilt, wat je fijn vindt. En je bent op de hoogte wat de andere wilt en fijn vindt en niet fijn vindt. Dan lijkt mij dat je seksuele... ontdekkingsreis veel fijner aanvoelt en veel meer satisfying is. Maar hoe ga je dat gesprek aan met je partner? Ja. Ik vind altijd dat je, als je nog niet weet hoe je daarover moet praten, dat je het beter niet kan bespreken wanneer je seks aan het hebben bent. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen echt een hele grote drempel meteen is. Niet bespreken tijdens je seks? Nee, ik denk als je... Dat lijkt me sowieso geen moment waarop je gaat zeggen, nou, wat vind jij ervan? Nou, ik vind wel, eventually kan dat dus wel. Oh ja? Als je, denk ik, heel open met elkaar kan praten. Like als iemand... Hoe expliciet mag ik hier praten? Ja, je mag alles zeggen. Okay. We zijn voor vrije meningsuiting. Okay. Als iemand mijn poenie aan het eten is en ik zou op dat moment niet... Okay, ja, dat mag wel op een andere manier. Als we orale seks aan het doen zijn en dankjewel. Ik vind niet dat iemand het goed doet... niet lachen. Ga door, sorry. Als ik vind dat het niet fijn aanvoelt... Mm-hmm. Waarom zou ik dat niet op dat moment meteen aangeven? Zeker. Ja. Dus dan moet ik daar eigenlijk liggen, in stilte lijden... Nee, je moet dat sowieso ook niet leiden tijdens maar seks. Maar ik denk misschien tijdens een koppel of iemand waarmee je al wel meer vertrouwd bent, om het zo te zeggen, zou ik het eerder voor of na de seks doen. Dat ze gewoon random keer samen thuis zit op de bank. En je zegt van, hey, kunnen we het een keer hebben over seks? En hoe dat gaat tussen ons en hoe dat voelt. En ik wil daar graag wat dingetjes over kwijt. Of ik zou dit graag willen exploren. Of wanneer je dit en dat doet, voel ik dit en dat. En ik denk, en daarna kan natuurlijk ook, want dan heb je misschien iets meer reflectiemateriaal waarschijnlijk, hoe het precies eraan toe gaat. Maar voor heel veel mensen is het tijdens seks zelf doen gewoon een hele grote drempel. Omdat je dan eigenlijk een soort van geforceerd wordt om nu meteen te zeggen als iets niet fijn voelt. En natuurlijk, wanneer het positief is, is dat iets makkelijker. Maar als iets niet fijn aanvoelt, is natuurlijk... Want je wil die persoon ook niet kwetsen. Weet je nou wat nou het bijzondere aan dit is? Als ik het aan mijn vrienden in het buitenland vraag... die roemen Nederland echt om het feit dat we zo seksueel liberaal zijn. Maar dat valt volgens mij echt heel erg tegen, of niet? Ik vind van... Wel. Ik denk dat andere landen een bepaald beeld van vooral Amsterdam hebben. Omdat natuurlijk we legale prostitutie hebben en dat je wiet mag roken legaal. Dus voor buitenlanders en toeristen lijkt onze stad en ons land super, super progressief en super, super vrij. Maar ik denk als je hier woont en hier bent opgegroeid, weet je dat aan de ene kant er echt heel veel vrije mensen zijn die echt zoiets hebben van doe wat je niet laten kunt, we don't care. Maar er is ook, net zoals in elk land, een hele grote groep die bijvoorbeeld vasthoudt aan religie of die vasthoudt aan dit soort dingen zouden niet moeten kunnen voor onze kinderen of wat de argumenten ook zijn. Dus ik denk niet per se omdat wij bepaalde legale wetten hebben rondom prostitutie en softdrugs, dat dat ook automatisch maakt dat de mensen die in Nederland wonen ook heel open en minded zijn en heel vrij zijn. Het voelt altijd een beetje als zo'n golvende beweging. Wat je ook zei, van soms moet het weer even de hele andere kant op gaan om weer terug in het midden te komen. Dat we ook met seksualiteit, dat je de jaren 60 was natuurlijk vrijheid, blijheid. Dan werd het weer wat minder en wat preutser. In welk gedeelte zitten we nu? Zijn we juist weer wat preutser of zijn we juist weer wat opener aan het worden? Dat is dus een heel interessante vraag. Want ik hoor dus van heel veel mensen dat mensen denken dat we eigenlijk veel preutser aan het worden zijn. En andere mensen die juist zeggen dat alles heel open en bloot is. Nou ja, de leeftijd om ontmaagd te worden wordt steeds hoger. Ja. Ja. Dus dat vind ik ook heel interessant. Wat denk jij? Zijn we preutser aan het worden? Ik vind, wat ik zelf zie in mijn eigen omgeving, vind ik dat het vrijer wordt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, misschien in een omgeving waar ik zelf niet in, mezelf niet in begeef, dat hun wel meer preutser voelen. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met welke sociale omgeving je een beetje begeeft. Ik omring mezelf met heel veel open-minded mensen. Dus voor mij voelt het waarschijnlijk gewoon heel anders. Maar ik denk, wat ik dan qua coaching en zo meekrijg, is dat heel veel mensen wel niet de drempel of de stap durven te nemen om zich seksueel te exploren. Ja. Dat ze toch echt wel een soort van push nodig hebben. Of dat is nou door hun omgeving of bijvoorbeeld door mij te zien op Instagram. Maar dat niet per se iets is wat gestimuleerd wordt vanaf jongs af aan. Ja, over dat coaching gesproken. Ik heb een beetje slecht nieuws voor je. Wat? Uit onderzoek van INO Research, als ik dat goed zeg, blijkt vorig jaar dat we onze relaties gemiddeld een 8,1 geven. Oh. Betekent dat niet dat dat... Niet. Je helpt toch juist koppels die er een beetje minder voor staan, lijkt me? Ja, maar ik denk dat het moet natuurlijk, dat onderzoek moet het ook uitwijken van waarom ze een 8,1 geven. Op basis van wat? Is dat op basis van hun communicatie? Op basis van hun seksleven? Op basis van quality time? Like, er zijn zoveel facetten van de relatie. Maar als je overal relatie een 8 geeft, er zijn ook heel veel mensen die zich heel comfortabel in hun relatie voelen. Maar dat wil niet per se zeggen dat ze per se een goede relatie hebben. Ze zijn waarschijnlijk gewoon comfortabel. Ja, dat gewenning. Is gewoon gewenning. Ja. Ja, en vertrouwd. Ja. Ja. En dat wil niet per se zeggen dat het echt positief is. In hoeverre zou je stellen dat wij, ik denk met alles wat we zojuist besproken hebben, staan we nog redelijk dichtbij met de essentie van seks? Of zijn we er verder dan ooit van verwijderd? Door dating apps, door... Ik vind dat we... Dat ligt natuurlijk aan wat iedereen's de essentie van seks is. Voor mij persoonlijk is seks iets wat je vrij zou moeten kunnen ontdekken voor jezelf. Of dat nou middel van casual seks is of meer liefdevollere seks of echt seks tussen partners of dat je echt een romantische klik wil met iemand. Dat maakt in principe niet zoveel uit, maar ik vind wel dat seks iets is wat mooi zou moeten zijn en goed moet kunnen aanvoelen. En ik denk dat dat niet per se is de richting waar we naartoe gaan met z'n allen. Nee. Omdat ik het gevoel heb dat het steeds meer en meer gaat om het objectiveren van mensen en het objectiveren van seks of het overseksualiseren van mensen en vrouwen en muziekvideo's en al die dingen bij elkaar. Dus ik heb niet per se het gevoel dat er echt nog gekeken wordt van okay, is seks voor ons fijn en is dat onze natuurlijke manier van, hoe we ook eigenlijk constant in een soort van sexual energy met elkaar zijn, zonder misschien dat je daadwerkelijk seks hebt, maar je bent constant energieën aan het uitwisselen met elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten, omdat de maatschappij op dit moment gewoon gericht is op individualiteit. Iedereen is hier voor zichzelf. En om zichzelf beter te maken en verder te op de ladder te komen en dergelijke. En als ik daarvoor een paar mensen aan de kant moet stoten, dan doe ik dat. Ja. Als ik daardoor mensen moet onderdrukken, dan doe ik dat. Maar aan de andere kant natuurlijk door zoveel openheid van bepaalde onderwerpen die nooit besproken zijn, zoals gender, zoals seksualiteit, heb ik wel het gevoel dat daar wel een tegenreactie op is en veel meer openheid geforceerd eigenlijk zo van luister ook naar ons en wat wij te vertellen hebben. Dus ik heb wel het gevoel dat het kan veranderen. Maar dan moet dat wel een collectief iets zijn. Dus je bent wel optimistisch gestemd als het gaat over de toekomst? Yes. Als we allemaal samenwerken, mensen. Wat denk jij? Wat denk jij, Antoinette? Moeilijk. Ik ben blij dat we zo open over seks kunnen praten. En kijk, als je. Ik vind het soms leuk om met mijn opa en oma over seks te praten. En dan hoor je vooral leuk. Heel erg van, nou ja, je moest je één partner en that's it. Maar ook juist de verhalen van vrienden die dan een open relatie hadden. En dan gingen die relaties door elkaar. Dus dat moet je maar absoluut niet doen. Want zometeen gaat je relatie eraan. Hoe oud zijn je grootouders? 70, 80. Wist je dat? Blijkt ook uit onderzoek. 75-plussers. 75-plussers. Die hebben meer seks. Ja, ten opzichte ik van weet dit. Maar heb je het onderzoek goed gelezen? Want ik weet ook dat dit een zeer kleine groep was die dit onderzoek heeft gedaan in een bejaardentehuis. En je opa en oma horen er niet bij? Nee, daar horen mijn opa en oma niet bij. Dus het is geen representatief beeld. Helaas. Helaas. Maar wel fijn dat je zo open met ze erover kan praten. Ja, nou ja, ik vind dat het fijn om te kijken om naar de oudere generaties, hoe dat daarmee is gegaan en ook hoe zij er dan naar kijken. En mijn oma vindt het juist heel fijn om daar zo open over te kunnen praten. Terwijl juist andere oude mensen juist denken van, hou dat maar lekker thuis in je eigen slaapkamer. En ik denk dat je er juist heel veel aan hebt om ook te kijken van wat waren hun beweegredenen, maar ook wat waren de normen en waarden van die tijd. Ja, inderdaad. Want ik denk dat heel veel mensen zeggen ook van, oh ja, maar onze opa's en oma's die bleven bij elkaar voor altijd. Maar heel veel van die vrouwen hadden ook helemaal geen keuze om weg te kunnen gaan. Ja. Want ze hadden geen inkomen. Dus het is niet per se dat omdat het vroeger lijkt alsof het beter ging, omdat mensen een langer huwelijk hadden, wil dat ook zeggen dat ze ook daadwerkelijk een vervulling huwelijk hadden. Ja, en ik vind dat vergelijken met elkaar, vind ik, wat jij doet, vind ik super, super interessant. Want er zijn inderdaad heel veel andere generaties waar ik vind we ook van kunnen leren. Dat eigenlijk elke generatie van elkaar kan leren. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook de mensen die dan wel bij elkaar bleven, maar waar er nu opeens met allemaal van die familiegeheimen achter komt dat er toch nog ergens een broertje of zusje is. Het familiediner. Ja, ik weet niet. Als ik een beetje naar mijn eigen omgeving kijk, dan is het echt kop of munt. Met de een kan ik wat makkelijker erover praten. Met de ander, dat gaat hortend en stotend. Ja. Maar dat zal denk ik voor iedereen zo. Ik merk vaak als je zelf heel erg open erover bent, dat dan ook de verhalen komen van anderen. En dat ze dat juist heel erg bevrijdend vinden. Van, mogen we het gewoon over seks hebben? Ja. Wat ik dus laatst had. En dan komen er echt fantastische verhalen uit. Dus ja. Al merk ik merk wel dat die diepgang dat nog steeds. Dat is nog echt even graaf hoor. Als je het met mensen uit je omgeving hebt. Tenminste bij mij. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Nou ja, dan moet je de vragen stellen. Ja, ik ben niet altijd interviewer. Ik wil ook een dag vrij hebben. Ja, precies. Dankjewel, Tanisha. En ja. Ik zou eigenlijk willen dat je nog een uur blijft, want dit is gewoon zo'n. Zullen we de rest van het programma niet gewoon schrappen? Ja, en dan nog een uur. Niks en alleen maar over seks praten. Dankjewel en nog een hele fijne nacht. Jullie bedankt. NPO Radio 1. 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man in een supermarkt 3 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Alle 3 de slachtoffers waren zwart. Volgens de autoriteiten was dat geen toeval en waren de moorden racistisch gemotiveerd. De dader, een witte man van in de 20, kwam de winkel in de stad Jacksonville binnen met 2 vuurwapens en opende het vuur op klanten. 2 mannen en een vrouw kwamen om het leven. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijke overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan het volgens sommige weermodellen zelfs oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige president 53% van de stemmen. Zijn tegenstrever Chamisa kwam uit op 44%. Hij betwijfelt de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen. Internationale waarnemers hadden vooraf hun bedenkingen over de eerlijkheid van de stembusstrijd. Zij constateerden dat tegenstanders van het regime werden geïntimideerd of gearresteerd. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse televisie. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. Hij is 99 jaar geworden. Het weer. In het hele land is er kans op buien, met name in het kustgebied. Vanavond klaart het op. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Jazeker. Dating apps. Heb jij ze wel eens gebruikt? Of ben je zeer gelukkig dat je je ware hebt gevonden op, nou ja, de hoek van de straat? Of ben je gewoon nu tijdens het radio luisteren stiekem aan het swipen? Van ons mag het, hè? Het mag. Tegenwoordig lijkt het erop dat iedereen wel een dating app gebruikt of heeft gebruikt om die ene ware te vinden. Of meerdere waren. Kan allemaal. En het lijkt daardoor alsof we massaal op zoek zijn naar een naald in de hooiberg. Maar nou ja, dan via onze smartphones. Dan via de smartphones, ja. Toch? En ja, laten we eerlijk zijn. Soms zitten er behoorlijk vreemde types tussen. Of, nou ja, laat ik het even wat netter zeggen. Niet jouw type, mijn type, whatever. En nee, dan heb ik het nog niet eens over al die foto's met mannen die hun net gevangen vissen in hun handen hebben en dan een duimpje omhoog proberen te steken. Ja, hoe zit dat bij vrouwen dan? Wat voor wat zijn dingen die jij echt meteen... Ja, gewoon crusty foto's, man. Gewoon echt met een... Crusty? Ja, nee, gewoon als in de kwaliteit, hè. Ik zie ik dacht al, wat zijn crusty foto's? Nee, gewoon krokante kwaliteit bedoel ik. Krokante kwaliteit? Nee. Maar goed, weet je, ik bedoel, ieder zijn eugen, ieder zijn meug. Maar door die vooroordelen kom je ook niet verder. En weet je niet wat voor interessante verhalen er schuilen achter die profielfoto's. Ja, dus wij zijn benieuwd. Heb je wel eens een bijzondere ontmoeting gehad via een dating app? Of misschien wel een grappige of een super gênante ervaring? Misschien ook wel juist de ware. Het mag, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. De vraag van de nacht is namelijk, wat is jouw persoonlijke ervaring met een dating app? En dat kan via de app of via 0800 1121. Just tell her. See, I've been watching you for a while. Your smiling style. I don't know if I can be with you for the night. Alright. Is that alright, baby, baby? There is only one for me. You have made that a possibility. We could take that step to see. If this is really gonna be, all you gotta do is say yes. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel. Let me undress you, babe. Open up your mind, just rest. I'm about to let you know you make me so. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel. Let me undress you, babe. Open up your mind and just rest. I'm about to let you know. You make me so, so, so, so, so, so, so, so. You make me so, so, so, so, so, so. so, so, so. Loving you has taken time, take time. But I always knew you could be mine, mine. I recognize the butterflies inside me. Sense is gonna be made tonight, tonight. All you gotta do is say yes. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel, let me undress you, babe. Open up your mind and just rest. I'm about to let you know, you make me so. Oh, don't deny what you feel, let me undress you, babe. Open up your mind and just rest. I'm about to let you know, you make me so, so, so, so, so, so, so, so. You make me so, so, so, so, so, so, so, so. You make me so, so, so, so, so, so, so, so. You make me so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Your pussy is God and I love it. Gonna kiss me real hard, make me want it. I think star signs mean nothing, but I know you feel right, so I'm coming. Gets hard when you're getting up, but not down from some other lover. Their best wasn't good enough, and you're number one to me. You're extra special, something else, or maybe it's you. And I've been looking for something I want, and baby, it's you. Your pussy is God, and you know I think you're so cute when you get high. Never been good at this nice shit, but I could try if you like it. Gets hot when you give a fuck, get knocked down from some other lover. Their best wasn't good enough, and you're number one to me. Your pussy is God and I'm falling. We're on the same wave when we're talking. I've never been played in a good match, but I win when I hit set. I'm cool if you love me up, knocked down from some other lover. Their best wasn't good enough, and you're better off with me. You're extra special, something else, or maybe it's you. I've been looking for something else. King Princess met Pussy is God. Ja, dan denk je dat je over Pussy gaat struikelen, maar dan wordt het toch King Princess. En daarvoor Flowtree met CS. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De zoon van Hugh Hefner, Marston Hefner, is bezig met zijn eigen erfenis op te bouwen als het gaat om het monetariseren van seksualiteit. Maar dan wel zijn eigen seksualiteit. Op OnlyFans. En toen hij opgroeide, was de Playboy Mansion zijn speelplaats. Hier werd naaktheid gezien als een uitdrukking van schoonheid en kunst. Naaktheid was normaal. Dat hoorde hij de hele tijd. Maar Marston leerde al snel dat er een verschil zat tussen naaktheid en porno. Playboy is een tijdschrift met naakte vrouwen. Maar volgens Marston is het geen porno. Ook al volgen er vaak seksuele handelingen na het kopen van een Playboy. Dus je zal natuurlijk nu denken, wat laat Marston zien op zijn OnlyFans? Nou, hij deelt dus aspecten van zijn leven, zoals zijn interesse in Pokémon. En Beanie Babies, dat zijn dus kleine knuffeltjes die je kan sparen. In Amerika heel populair. En oké, hij geeft dus ook herinneringen aan het opgroeien in de Playboy Mansion. En voor degene die toch nog meer intieme inhoud zoeken, ja, daar kun je tegen betaling nog wat extra content voor krijgen. Maar Marston is wel duidelijk over zijn grenzen. En zijn inhoud blijft binnen het smaakvolle naakt en het vermijdt expliciete seksuele inhoud. Toch is de familie Hefner niet blij met Marston's OnlyFans. Blijkbaar mag je wel CEO zijn van mensen die naakt gaan, maar mag je niet zelf naakt gaan. Deze dubbele standaard is extra dubbel omdat hij een man is. En volgens de Hefner-familie is het voor mannen niet zo acceptabel als voor vrouwen om naakt te zijn. En hoewel de reactie van de Hefner-familie op Marston's OnlyFans een dubbele standaard lijkt te zijn, biedt de opkomst van platforms zoals OnlyFans ook de mogelijkheid om seksualiteit op een meer persoonlijke en gecontroleerde manier te delen. Zolang dit op een respectvolle en consensuele manier gebeurt, kan het bijdragen aan het normaliseren en destigmatiseren van seksualiteit. Laten we hopen dat deze trend van empowerment en zelfexpressie voort blijft zetten en dat seksuele vrijheid en gelijkheid voor iedereen bereikbaar wordt. Sorry. Freaking Out the Neighborhood van Mac DeMarco. Want misschien zijn er wel mensen uit hun stoel gesprongen van het thema van de avond. We vragen ons deze nacht af, wat zijn jouw dating app experiences, avonturen, goede punten, slechte punten? En oké, het mag anoniem. Hoeft niet, je mag er ook mee ponken met je verhaal, maar het mag ook anoniem. Want het leuke aan dateleed vertellen is dat je vaak nog meer verhalen terugkrijgt. Ja, en je kan je verhaal met ons delen via de Radio 1-app of via 0800 1121. Het leuke is, we hebben nu iemand aan de lijn. Hallo Amber. Hi, met Amber inderdaad. Hi Amber, hallo. Hi. Wat is jouw datingverhaal? Ja, mijn datingverhaal zelf is niet heel spannend. Alleen wel tijdens de coronaperiode. Toen vervulde ik me best wel. En ik heb toen Jubo gedownload. Nou, even voor de luisteraars. Wat is Jubo? Ja. Dat is een dating app. Maar je kan ook vrienden ontmoeten. Mensen uit alle kanten van de wereld. En die app heb ik gedownload. En ik kwam er niet om de liefde van mijn leven te vinden. Of de prins of de witte paard. Mm-hmm. Maar om gewoon vrienden soort van te zoeken en nieuwe mensen te ontmoeten. Zou je het weer doen? Op deze manier? Eigenlijk niet. Ik heb nu echt al een heel mooi netwerk van mensen. En er waren toch een paar gekkies op die app. Oh. Dus het was mooi tijdens de coronaperiode. Ook mooie gesprekken gehad van mensen die zich ernstig verveelden. Maar voor nu hoeft dat niet meer echt om nieuwe. Nou, ik vind het wel leuk dat een dating app lijkende dan ook gewoon voor vrienden kan zijn. Ja, zeker. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb dus wel eens Tinder gebruikt om een drummer te vinden voor een bandje. Mm-hmm. Ja, met werkte succes? Niet. Nee, helaas. Want er kwam iedereen tegen en wilde die met je op date. Nee, ik zei eigenlijk gewoon meteen, ik zoek gewoon een drummer. En dan zeiden ze, en toen was het ook gewoon match opgeven. Ja. Amber, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel, Amber. Yes, geen probleem. Fijne avond. Ja, het mogen dus ook mooie verhalen zijn. Dit was natuurlijk een heel mooi verhaal. Ik heb ook best wel wat vrienden die eigenlijk elkaar ontmoet hebben via een dating app. Ja. Maar dan zeggen ze toch altijd dat ze jaloers zijn omdat ik iemand in het echt heb ontmoet. Oh ja? Dat verschil maken ze dan. Ja. Maar goed, weet je, ik bedoel, ik weet het niet. Kijk, het leuke is natuurlijk dat het is inmiddels, we zijn echt heel veel jaartjes verder dat die dating apps het leven in zijn geroepen. Mm-hmm. En het is zo duidelijk om meteen te zien wat de een wel wil en wat de ander niet wil. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk is en blijft de keuze voor waar je naar op zoek bent, die blijft gewoon bij jou. Ja, maar vind jij dat er schaamte moet zijn op waar je elkaar ontmoet hebt? Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik merk dat wel in mijn omgeving. Er zijn wat stelletjes die hebben elkaar op een dating app leren kennen. En dat doen ze, dat moffelen ze dat toch een beetje weg. En ja, ik weet niet waar het ermee zit. Ik denk vanwege aan de ene kant de laagdrempeligheid van die apps. Je kan het downloaden en voor hetzelfde geld dan, weet je, de kans is best groot dat twee of meerdere mensen dezelfde persoon tegenkomen. Dan, die heb ik ook naar rechts geswiped. Ja. Dus misschien zit daar ook een soort van schaamte-element in of zo. Wat jammer is, want iedereen is alleen nog maar aan hun telefoon gekluisterd. Ja, de ronde kind. Dus wat is er gek aan als je dan iemand via zo'n app leert kennen? Dan kun je beter via dat scherm dan een melding krijgen dan dat je iemand aanspreekt. Nou, toch? Ik zal je zeggen, ik heb wel een paar keer op Bumble gezeten. Ja. En het doet wel echt iets met je als je ineens dat bij-emojietje ziet. En dan ineens, you have a new match. Dan ga je toch gelijk, jongen, ik moet even hangen. En dan even kijken van, joh, wat heb ik aan de haak geslagen? Maar als je dan zegt, van het doet wel wat als je dan een match hebt. Ja. Stel, het loopt wel tot een relatie. Ja. Mis je dan ook weer dat spannende moment van, ik heb een match? Dat is een heel goeie. Ik heb daar nog niet zo over nagedacht, joh. Nee. Jij wel? Nou ja, kijk, ik zit nu bijna 4 jaar in een relatie. En toen we voor deze ook gingen zeggen van, nou, we gaan het over datingsapp hebben. Toen dacht ik ook, er is zoveel veranderd de afgelopen, 4 jaar, de 10 jaar. Ja. Ik weet nog, de opkomst van Tinder, dat was heel spannend. En maar eigenlijk voelde het meer ook als een soort van vriendschapsapp. Mm-hmm. Waar je ook gewoon de mensen die je kende, ja, die moest je sowieso dan naar rechts swipen. Ja. En dan moest je alleen hoi tegen zeggen. Zo? Ja, Ja, want anders werd je wel aangesproken van, hey, ik zag je op Tinder. Ja. En dan ja, moet je dan zeggen, oh, ik jou niet. Ja. Nou, ik weet niet. Je had wel eens vroeger, maar dat begon al eigenlijk met Facebook. Dat je dan iemand leuk vond of zo, maar je kende diegene niet. En die kwam je dan tegen op Tinder. En dan ga je toch. En het leuke is, die kan je meermaals tegenkomen. Ja. Nou, ik heb wel eens een paar keer meegemaakt dat je gewoon echt met passie naar rechts swipet. Geen reactie de eerste keer. Tweede keer, passie naar rechts swipen. Weer niks. Oh. En dat doe je dan 2 of 3 keer. En dan denk je ook van, weet je, misschien vindt ze me echt niks. Oh, dat is wel heel erg jammer. Ja. Zo meteen bellen we met Billeman Ravian Derrière. Maar eerst muziek. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, want hoeveel liedjes zijn er wel niet die over seks gaan, maar dan niet expliciet wordt gezegd, oh god, dat ze seks bedoelen. Ja. Ja, ik dacht meteen, I wanna make love to you. Mm-hmm. Want love is natuurlijk wel zo'n heerlijk woord dat je kan gebruiken in plaats van seks. Ja. Heb jij dan nog een physical paar? Van Dua Lipa. Oh, maar dan heb je ook meteen physical van Olivia Newton-John. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Cream van Prince. Ja. Ja, do me. Dat, ja, gewoon het doen. Dat werkt ook heel goed. Let's get it on. Ik heb dus het gevoel dat bij oudere liedjes, hoe ouder het wordt, hoe cryptischer het is. Ja, maar wel op een smaakvolle manier of zo. Kijk, tegenwoordig wordt het echt heel dik bovenop gelegd. Nou, sinds corona denk ik niet meer bij Fever aan iets seksies. Nee, ja. Ja. Of It Wasn't Me van Shaggy. Ja, ja, maar zelfs I Wanna Hold Your Hand. Dat gaat van de Beatles, dat gaat ook eigenlijk gewoon over seks. Oh ja? Ja. Ik moet dan eens een keer even goed naar de teksten kijken. Ja. Maar je hebt ook dat als je die nummers afspeelt, dat je dan, het is zo'n vanzelfsprekendheid. En het is altijd met voortschrijdend inzicht dat je dan toch ineens genius.com erbij pakt, de lyrics website. Ja. En dan ineens is het, hier luisterde ik dus. Dit is de reden waarom ik er op mijn 11e zo vaak naar luisterde. Genie in a Bottle van Christina Aguilera. Ja, dan vertel. Denk je gewoon, ja, het gaat gewoon over een mooie vrouw in een fles. Ja. Maar ze zegt letterlijk, I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way. Mm-hmm. Oftewel, je moet me op de goede manier aanraken. Ja. Maar sommigen die leggen het er ook een beetje heel dik bovenop. Hè? Van Belle Beef DeVoe bijvoorbeeld, Do Me. Ja, dat is wel een beetje duidelijk. Ik bedoel, duidelijk. Ja, toch? Ja, en Cake by the Ocean is natuurlijk ook gewoon Sex on the Beach. Ja, pretty much inderdaad. Ja. Maar mijn favoriete, dat is toch deze van Julia Michaels. En vooral omdat zij een soort van, dat kan echt niet, kreuntje erin heeft. Dit is Pink. She's got a thing for fitness 7 days a week, but I don't really care unless he's working out with me. He's got a thing for flowers, but only certain kinds, and by certain kinds I mean only if it's mine. Don't get enough, he don't get enough. Tell you that he loves the color pink. Oh. don't get enough. He don't get enough. I don't get enough. He don't get enough of me. Don't get enough. I don't get enough. He don't get enough. I don't get enough. There's no innuendos. It's exactly what you think. Believe me when I tell you that he loves the color pink. Oh. Ja, wat vind je ervan, Wafik? Ja, ik was een beetje te gefixeerd op dat. Oh! Dat leidt snel af, hè? Ja, heel snel. Ja, heel snel. Ja, nou ja, het is. Maar ik ben ook een beetje. Ik heb net die Barbie-film gezien, dus Pink, Barbie. Ja. Pink, Barbie. Vind je het ook niet leuk dat er in die Barbie-film eigenlijk geen enkele seksconnotatie zit? Dat klopt. Ja. Het is verbluffend onschuldig. Goed, hè? Ja. Ja. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. In De Nacht is Zwart bieden we elke week een podium aan diverse woordkunstenaars. En vandaag is het de beurt aan Friso Woudstra. Hij is een dichter die de ambitie heeft om stadsdichter te worden van Den Bosch. En ja, ik kan hem wel voorstellen, maar dat kan hij zelf veel beter. Hoi vrienden van de nacht, mijn naam is Friso Woudstra. Ik ben dichter, songwriter en organisator van poëziepodium Letterwerk in Den Bosch. Ik heb ambities om al daar ook stadsdichter te worden. Ik heb veelal verhalende poëzie. En mijn doel is om jullie op een plek te brengen in je eigen hoofd waar je nog nooit eerder was. Oké, een plekje in mijn hoofd waar ik nog nooit eerder was. Laat me horen, Friso. Proloog. Ik trok ooit van leer tegen een brandweerman die poogde zijn lust te sussen bij het aangapen van mijn brandweerslang. Zijn bruin geblakerde geslacht droeg hij hangend uit een glimmend zwart pak met felrode emblemen. Hij rolde met beleid zijn toelie uit, klaar om in te grijpen, maar ik nam de benen. Einde proloog. Ik ben nog maar nauwelijks binnen en voel al bepaalde spiergroepen op vreemde plekken in de verdediging gaan. Dan hervind ik mij, ontspan ik weer, want ik zie haar aan de andere kant van de zaal tegen het muurtje staan. Op haar gemakje, in wit en blauw, met een plakplaatje van een anker op haar bovenarm, zoals een soort van maritieme tomboy in een matrozenpakje. Van de natuur had ze weinig vorm meegekregen en zo voelde ze zich ook best begeerlijk. Zo met haar gespierde armpjes, haar platte borst, haar korte bruine haar, haar vrouwelijke jongensgezichtje. Kijk uit, zwenkte uit, ik baande een weg over de betonnen dansvloer langs een zee van oogwenkende kerels en hun jonge heren die bungelen als beige muppets aan een touwtje. Ja, piemels, er waren overal piemels. Zo ook piemels van literatuurliefhebbers die in navolging van Gerard Reve hun geslacht op een kartonnen bordje droegen met een blaadje sla. Met een knipoog, een knikje en een speelstikje op haar witte pet met blauwe lint heeft ze mijn interesse gewekt. Eenmaal dichtbij is de connectie dan ineens zodanig dat ik alles om me heen even vergeet. Alles behalve haar bozige, lieve, bruine oog, haar korte, bruine haar. Maar voordat ik alles in me op heb genomen, staat ze ineens met haar dunne billen voorovergebogen. En ik weet best dat erotiek zijn eigen gedragsarene heeft, waar middels verlangens, concessies en consent gelegenheidsregels gestalte krijgen. En hoewel ik het ook best in mijn gedachten kan begeren, voel ik me toch ook bezwaard om het patriarchaat hier zo middels billenkoek te effectueren. Mijn stiefmoeder was namelijk een feminist, ziet u, ze was uitgesproken. En haar prangende blik over de schouders van mijn puberale seksleven drukte zwaar op me. Als jonge man vocht ik tegen de schijn tegen. Pets, pets, haar witte korte broekje gaat omlaag, net als de muur rondom mijn verlangen. Haar billen verschieten langzaam van kleur, haar geheig komt steeds meer boven de druilerige weefmuziek uit. En ook ik krijg kleur op mijn wangen. Dan draai ik haar om, weer die boze lieve blik, ditmaal vol verbazing, vol vragen, vol lust en geweld en door haar toedoen rondom mijn rits wordt ook mijn opgehitste geslacht hier nu tentoongesteld. We waren vroeger ook gelovig en mijn grootvader, die ooit op een evangelisch zendingsschip voer, had me nog zo gewaarschuwd voor deze oneigenlijke drift, ook wel genaamd het beest. En hier lag ik dan toch maar mooi, zonder mannelijke erfzonde of Edense schaamte, met mijn matroosje in de missionarishouding op een fetishfeest. Ik had ook een vader, hij zei dingen als: meiden aan de dijk, pak je schepnetje. En wat deze woorden precies moesten duiden is me nooit echt duidelijk geworden, maar het gaf me mijn eerste zetje. En nu ben ik toe aan mijn laatste zet tegen de deining van haar maritieme dijen. Ik kijk omringd door mannen van leer, mijn laatste vangst nog één keer doordringend aan, recht in haar boze lieve ogen. Lieverd, er is een tijd van komen en er is een tijd van je laten gaan. Wat mooi. Wow. Bedankt voor je bijdrage, dichter Friso Woudstra. En ja, wil je nou meer van dit horen, dan kan het op zijn Instagram-account. Dat is @friso.woudstra. En dat is Woudstra met een OU. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, en van Friso gaan we naar Frenna. Zometeen gaan we praten over billen. En ja, hoe kan je de boel beter inleiden dan het eerst te hebben over de middeltaille, de waistline? Hier is Frenna met Waistline. Hey Zero, we got one. Shorty, ik heb een brand new jam voor je waistline. Blijf in je ogen, kassa eyeliner. Blaze in the room, maak je fijn China. Shorty, go. Pull up, game is strong, mama. Pull out, game is sweet. Shorty, find it sun and that's a pull out on the sheet. Sip off on a clip 7 en ik maak die chick van lief. Say that Dave's niet gezegd, maar kan het lezen naar de face. Shorty, straight fire, mag ik weten hoe je heet. Noem me Captain Hook, mag ik weten hoe je breed. Almighty wine, mag ik weten hoe je shake. Want je gaat belachelijk, pak zo achterlijk. Brand new jam for your waistline. Shorty, go. Call me Deezen op die FaceTime. Shorty, go. En dat weet jij, dus kom maar witten in de late night, dus control door die baseline. Shari gong gong gong gong. Shari gong gong gong. Shari gong, zeg een vrenny, is er iets nieuw wat jij kan doen? Ik heb die millies van deck. Ik doe abracadabra, verdwijn on you. Jiggy jiggy on deck. Ik deed 2 ton om just to shine on you. Maak ze oncomfortabel. Je wil praten met de ops over gang. Daarna moxie met de gang. Dat is onacceptabel. Hell nah, like no oh oh. Shady geen brainer, dat is mojojo. Want ik ben insane, ik ben loco. Stappen in de jet en we gaan go. Stappen in iedereen zit te hoog. Shady honger, die man zegt dat nice and slow. Scoop je de kont met een pijl en boog. Wanna kick and let us take on do. Wanna really get the end, you jam for your waistline. Shorty go. Call me Deezen up the FaceTime. Shorty go. Only good vibes and a DJ. Just come and meet them in the late night. Just control to the baseline. Shorty go. Shorty go. Shawty, go. heartbeat racing, my body blazing. Sivan met Rush. Waar ligt de grens tussen spannende kunst en vulgaire kunst? Wanneer is een plaatje nou van een kont? Wanneer is die nou mooi en wanneer is die nou ordinair? Ravian Derrière, ook wel bekend als de Billeman, is een schilder die bekend staat om zijn uitdagende en sensuele schilderijen van, billen. En Ravian beweegt zich het liefst op het randje, waardoor zijn werk de aandacht trekt, maar ook nog steeds, gewoon zelfs bij een tandarts zou kunnen hangen. Mm-hmm. Als je nu denkt, hoe ziet dat eruit? Nou, goedemorgen Ravian Derrière. Goedemorgen, hallo. Hoe ziet jouw kunst eruit? Goeie vraag. Jullie zeiden het al een beetje. Ik probeer dus een beetje de sensualiteit te mixen met humor. Mm-hmm. Waardoor het inderdaad ook bij een tandarts zou kunnen hangen. Ik probeer voornamelijk mensen te laten lachen. Maar toch een beetje die grens op te zoeken. Ja. Waardoor het meteen aanspreekt. Voor mij dan in ieder geval. En ik hoop dat mensen dat ook zo zien. Er zijn nog geen tandartsen die je gebeld hebben om een werk van je? Nee, ik heb mijn tandarts wel een keer laten zien. En hij was helemaal enthousiast. Wordt vervolgd. Het zou nog kunnen. Wellicht in de toekomst, ja. Wanneer dacht je, ik ga billen schilderen? Ik ben ooit begonnen met graffiti toen ik 11 of 12 was. Dat is wel. We kregen een workshop in de eerste klas van de middelbare school. Ja. Daarvoor was ik al wel altijd wel een beetje mee bezig. En die leraar die dacht, die jongen die kan het wel. Dus die heeft mij toen een beetje onder zijn hoede genomen. Nou, dat waren eigenlijk mijn eerste stappen in het kunst maken. Want graffiti is ook kunst, vind ik. Dat is zeg maar geëvolueerd naar wat ik nu maak. En ik ben ooit, mijn vader die schildert ook. En daar ben ik altijd een beetje mee aan het klozen en aan het kijken van wat leuk is. En op een gegeven moment dacht ik, laat ik een keer voor de grap een beeld schilderen. Gewoon heel plat. Dat vonden we beiden zo leuk. En aan mijn vrienden laten zien. En ook op een gegeven moment op internet gegooid. En dat is een soort ding geworden. Een aantal jaar later doe ik het nog steeds. Dan kom ik er niet meer vanaf eigenlijk. Ja. Maar hoe maak je van ronddingen iets plat? Een schilderij is natuurlijk altijd plat. Dat is wel het ding. Ik weet niet. Het is een beetje blijven hangen. En ik heb ook de kunstacademie gedaan. En dat was ook altijd een beetje het ding van, je moet je eigen handtekening zoeken. Je eigen ding waaraan mensen jou kunnen herkennen. Hoe harder je gaat zoeken, hoe moeilijker dat eigenlijk wordt. Omdat, maar in plaats van een handtekening is het een kontekening geworden. Ja, nou, ja precies. Ja. Dus nou ja, het is een beetje blijven hangen. En ja, nu word ik nog steeds de Billeman genoemd. En, ja. Weet je wat ik mij afvraag in dit alles? Hè? En je hoort mij en Antoinette net al een beetje giechelen. Wat is er nou aan een kont dat mensen meteen laat lachen? Ja, het is toch iets... Tenminste, ik zie het als iets vrolijks, iets leuks. En ja, goede vraag, hoor. Wat is je eigen reactie? Ben je gedesensibiliseerd voor als je nu een kont ziet? Heb je dan zoiets van, ja, nou, het is er één van velen. Ik heb er zoveel geschilderd. Nou ja, ik vind het onderhand niet best zo spannend natuurlijk. Maar ik begrijp wel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld op de NDSM een grote derrière gemaakt. Ja. Hoe groot is groot? Hoe groot is zo'n ding? Is het meters? Is het? Ja, 4, 5, 6 meter lang, zo denk ik. Zo, dat is een grote kont. Ja, maar kijk, als je dat dan ziet tussen al die andere werken, dus al die letters, dan valt het eerste wat opvalt, is die kont. Dus het is iets wat opvalt. Wat daar precies de reden van is, weet ik niet. Maar het is ook, ja, ik word er zoveel vrolijk van en de mensen om mij heen ook. Dus ja, wat is dat dan? Kan ik ook aan jullie vragen natuurlijk. Wat vinden jullie er dan van, bijvoorbeeld? Nou, het voelt een beetje als blote billenhumor of zo. Zodra het over billen voelen nog een beetje onschuldig. Ja, precies. Ja, ik probeer er ook even naar te zoeken. Maar ik denk nog belangrijker, om ook even jouw kunst wat meer gestalte te geven. Het is geen erotische kunst of zo, hè? Nee, want dat probeer ik dan ook wel te doen. Een beetje die grens op te zoeken. Want kijk, echt pure erotiek, dat is natuurlijk heel wat anders. En dat is ook voor iedereen wat anders. Wat is het verschil tussen jouw kunst en, laten we zeggen, een beetje de erotische uiting van een beeldschilderen? Nou, wat ik dan bijvoorbeeld niet doe, is echt een flamoes of zo in mijn werk te verwerken. Dat vind ik dan wel weer, dat ik denk, ja, dan ga je ook wel weer een soort grens over. Echt lichaamsdelen waar je in kan kijken, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik dan wel weer vrij heftig. Dus dat probeer ik zo min mogelijk te doen. En juist die grens op te zoeken van wat kan wel, wat kan niet. En ik heb dat voor mezelf, ja, dat gaat automatisch wel goed gevonden. Om die grens dan niet over te gaan. En juist met humor ook. Dat toch wat meer makkelijker te maken voor iedereen. Dus ook, ik heb ook een keer een print verkocht aan een jongen van 12. Zijn ouders die vonden het leuker dan hij zelf, volgens mij. Maar omdat er dan weer iets van een Disney-figuurtje bij zit, kan het dan alweer. Maar Disney-figuren en naaktheid, die combineer jij? Ja, dat probeer ik wel. Want ik denk dat ik dat aardig goed doe. Ja. Hey, en wat... Ja, kijk, er zit natuurlijk een bepaalde komiek in hoe je het nu vertelt. En ik denk dat ook die onschuld behelst, waar jij het over hebt, Antoinette. Ja. Maar wat is er nog iets wat je hiermee probeert te bewerkstelligen of te bereiken? Ja, er mag gewoon meer gelachen worden ook. Dus, doen we dat niet genoeg? Nou ja, als ik 's ochtends bijvoorbeeld het nieuws aanzet, dan denk ik ook wel eens van, nou, ik zet het meteen maar weer uit. Want het is ook wel weer... ik weet niet, het humor is nooit slecht, toch? Ik bedoel, dat is... Nee, ik vind het wel interessant dat je dit zegt. Want in mijn omgeving zitten best wel wat kunstliefhebbers. En ik merk dat in de benadering van kunst, dat ze dat altijd op een heel serieuze, uitgekiende manier doen of zo. En dan denk ik toch altijd bij mezelf van, ja, maar jongens, dit is een heel grappig kunstwerk. Volgens mij is in eerste instantie het hele idee erachter dat je erom kan lachen. Maar volgens mij heb je dan weinig keuze als je dan een kont van 5x5 ziet, toch? Ja, maar dat is... Kijk, ja, maar dan kom je natuurlijk weer op de vraag, wat is kunst? Maar op de kunstacademie was het ook altijd heel erg conceptueel en heel erg... Ja, wat zie je en wat wil je ermee mee doen? En wat is het verhaal daarachter? Terwijl ik zoiets heb van... Ja, als je iets ziet, dan moet het meteen prikkelen. Het moet iets met je doen, of niet natuurlijk. Ja. En bij mij is dat net al dat humor dingetje en toch ook de lach op gezicht toveren van iemand. Ja. Dat vind ik belangrijker dan dat ik heel boekwerk aan wijd van ja, dit betekent het. En dat kan ook mooi zijn hoor, daar niets van. Maar ja, ik heb dan weer de manier van humor en Heeft iemand dat wel eens gedaan, dat hij dan jouw werk zag? Of wellicht dat je dat via Instagram bericht mee hebt gekregen? Dat hij dan een hele analyse erop losliet van de kont behelst de staat van de maatschappij momenteel? Nee, niet. Jammer. Nee, gelukkig ook niet. Want nee. Ja, maar wat zou ik daar zelf moeten reageren? Nou ja, wat zie jij er zelf in? Wat zie jij zelf in die kont? Ja, precies. Dus, nee. Hey, ik wil het toch even hebben over die balans. Hè? Dus het in beeld brengen op een vrij komische manier van een kont en vulgariteit. Ze zeggen wel eens in het Engels, beauty is in the eye of the beholder. En de mensen kunnen er natuurlijk ook iets vulgairs van maken of zo. Wat doet dat met jou als je dat... Ja, zeker. Nou ja, zeker nu. Weet je, iedereen heeft zijn eigen visie op dingen. En wil dat ook graag laten merken op bijvoorbeeld sociale media of zo. Iets negatiefs is al gauw gezegd. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand gehad. Het gebeurt niet vaak hoor, dat is één keer gebeurd. En die werd toch een soort van door haar geloofsovertuiging boos. Van ja, dit kan echt niet. Oh, ja? Toen heb ik ook gezegd, ja, maar jij bent niet mijn doelgroep. En het is ook niet met de intentie gemaakt om iemand tegen de schenen te schoppen. Nee. En toen zei ze ook van, nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. En toen gewoon een heel normaal gesprek worden. En wees gewoon bedankt. Weet je, dus ik probeer daar wel gewoon normaal op in te gaan. Niet meteen vijandig te reageren. Nee, tuurlijk. Ga weg, wie ben jij? En probeer daar wel gewoon het gesprek aan te gaan. En gewoon normaal over te hebben. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een gespreksopener. Ja. Wat het blijft wel naakt. Daarom, tuurlijk. Ja, maar ik ben dan wel weer zo opgevoed dat naakt niet erg is. Weet je, dingen mogen gezien worden. En ja, het hoort erbij. Je wordt naakt geboren en ja, je zegt je gaat naakt dood. Dat weet je nooit natuurlijk. Maar ja, het hoort bij het leven. En, ja. Hey, je zegt net doelgroep. Wie is jouw doelgroep dan voor dit werk? Dat is zo grappig. Voornamelijk vrouwen hoor. Dat is wel, daar verbazen mensen zich over. Maar ik denk dat 70% vrouw is die bijvoorbeeld een werk van mij kopen. Oh. Ik sta er zelf niet echt van te kijken of zo. Waar zit het verrassingselement hem in? Dat vrouwen dat... Nou, als bijvoorbeeld een... Want ik werk ook in opdracht. Dat zijn dan voornamelijk vrouwen die zichzelf mooi in beeld willen. Of als print. Of dat... Maar Wafik, ben ik wel benieuwd. Leuk, heb jij naakte schilderijen thuis hangen dan? Nee. Oh ja, ik wel. Oh ja? Ja, echt wel een paar ook. Maar echt met de hele... Ja, het is duidelijk. Ja. Nou, maar ik denk dat je zeker... De esthetiek van het menselijk lichaam is natuurlijk... Dat is kunst op zich. Ja, en dat, ik word er vrolijk van als ik het zie. En dan denk ik, ja. Ja. Maar daarover gesproken... Wat is nou volgens jou als... Ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen. Kont-connoisseur? Wat is nou de ideale kont? Hoe ziet die eruit? Nou, die vraag heb ik wel vaker gekregen, maar dat is dus... Er is geen perfecte kont. Er is geen perfecte kont? Nee. Ja, kijk, iedereen is verschillend. Hè? Dus je gaat ook niet bij een vrouw van, laten we zeggen, 2 meter... Een kont van 3 meter, dat kan niet. Het moet, als het maar gewoon een beetje in verhouding is, maar zelfs dan... Weet je, iedereen is perfect in de manier waarin zij is... Of hij ook natuurlijk. Mannenkonten zijn wel echt minder mooi, hè? Ja, die mannenkonten zijn vaak heel plat. Ja. Dat is heel, heel blokkerig. Dat kan ik er wel weer zeggen. Maar goed, nee, er is geen perfecte kont. Nee. Maar even voor de verbeelding. Teken je enkel vrouwenbillen? Ik heb... Oh, dat is wel een leuk verhaal. Ik heb ooit een keer een e-mail gehad van een man... Die vroeg van, doe je ook mannen binnen? Zei ik, nou, waarom niet? Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel... Ik ben er toch? Maakt mij allemaal niet uit. ja, precies. Maar het maakt mij allemaal niet uit. En toen, zei hij, oh leuk. En toen stuurde hij dus een foto. Maar het was een foto waarin diegene zijn billen helemaal open trok. Dus ik echt vol in het ding keek. Dus... Toen heb ik ook heel netjes teruggestuurd van... mag het misschien iets minder pornografisch? Kijk, daar kom je weer. Ja. Op dat onderwerp. Daar heb ik niks meer gehoord. Maar ja, ik moet dat wel maken. Dus toen dacht ik wel van... Ja, dit past ook niet echt bij mijn Dat was wel heel, heel intens om te zien. Dus daar is dus jouw grens, dat je er toch niet in wil kijken. Ja, van een iets andere variant van een dickpic. Precies. Ja, maar goed, eigenlijk wel, hè? Ja, toch? Ja. Maar als diegene naar mijn werk had gekeken, dan had diegene ook wel geweten van... misschien is dit iets te heftig. Ja. Ja, het is kunst in dit tijdperk waar er veel discussie is over consent en gendergelijkheid en grenzen. Hoe draagt jouw kunst hieraan bij? Ik probeer gewoon heel vrij te zijn in wat ik doe. En ik maak nergens een probleem van. Dus voor mij is dat heel makkelijk. En ik hoop juist dat de humor daarin ook kan helpen in toch wat makkelijker maken van het onderwerp. Want ja, dingen mogen gezien worden, vind ik, tot een bepaalde grens natuurlijk. Ja. Ik hoop gewoon dat ik het daarmee een beetje wat makkelijker kan maken. Met humor. Ik kan me daar wel heel erg in vinden. Ik denk zeker als je het ook betrekt op bijvoorbeeld het zelfbeeld wat je hebt van je eigen lichaam en zo. Ik vind... persoonlijk, maar dit soort geluiden krijg ik wel uit van meerdere mensen te horen. Dat het allemaal, het is allemaal zo serieus. Het is allemaal intens. Niks is meer goed. En volgens mij verlies je daardoor heel erg uit beeld dat je boven al het andere wel nog steeds, als je naar je lichaam kijkt, dat je in ieder geval er altijd wel om moet glimlachen. Ja, maar weet ook dat het heel eng voelt om sexy en humor met elkaar te combineren. Ja. Ja, want het is niet. Mensen vinden het niet fijn als je opeens gaat lachen tijdens de seks. Ja, dat is een. Tenzij je natuurlijk een hele goede grap maakt. Tenzij je een heel goede grap maakt. Of de kont van degene met wie je bent ziet er heel grappig uit. Of ik weet niet. Dus ik denk dat daarom ook gewoon humor en naakt een hele spannende combinatie is, omdat het er ook niet zoveel is. Nee, en dat maakt voor mensen ook wat makkelijker natuurlijk. Mensen hebben dan wel weer iets om zich aan vast te houden. Niet het ongemakkelijke erbij. Ja. Waar is jouw werk zoal te zien? We hadden net over, je zei het, NDSM-werf. Wat voor plekken moet ik aan denken? Ik heb nu een lopende expositie tot november. Ja. Bij het Art Hotel in Amsterdam. Dat zit tegenover Centraal Station. Mm-hmm. En mensen zijn altijd welkom in mijn atelier om te komen kijken. Wat voor reacties heb je tot zover gekregen erop? Ja, alleen maar leuke reacties eigenlijk. Ja? Dat is, mensen zijn altijd heel positief. En ik probeer hierin wel weer toch wat verder te kijken dan alleen het vrouwelijk lichaam en de billen. Dus ik snij ook wat andere onderwerpen aan. Ja, zoals? Het was natuurlijk een vreselijke zomer. Dus heb ik een paar schilderijen gemaakt waarin ik juist extreem veel zomer laat zien. Dus bikinis, ijsjes. Over humor gesproken. Ja, dus smeltende ijsjes en dat soort dingen. Dat is een beetje juist de knipoog naar de zomer in Nederland. Wat een heerlijke kijk op de wereld. Dankjewel, artiest en billeman Ravian Derrière. En wil je zijn werk in het echt zien? Ga dan naar het NDSM-werf. Check zijn Instagram. Ravian Derrière. En dus ook het Art Hotel in Amsterdam. Dankjewel. Yes, jullie bedankt. De nacht is zwart. Ja, ik zou het zo fijn vinden als meerdere mensen op deze manier naar de wereld kijken. Een beetje humor, een beetje naaktheid, een beetje openheid. En, alles... maar humor is gewoon zo belangrijk. Humor is echt heel belangrijk. Anders word je het, dat is er geen lol meer aan, joh. Nee, dat denk ik ook. Toch? Dat denk ik ook. Ja. Nou ja, dit is Men I Trust van Lauren. It's